Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Derm Assist, zo heet de app van Google waarmee het zegt huidkanker te kunnen opsporen. Je moet dan foto's nemen van bijvoorbeeld een moedervlek en dan volgt er een diagnose. Maar hoe betrouwbaar is die diagnose? Dat vragen we aan een dermatoloog. De antwoorden hoor je straks in Blok en Twan. En de criminaliteitscijfers van 2020 zien er heel anders uit door de coronacrisis. Minder woninginbraken, minder overvallen, minder straatroof, maar een stijging van het aantal online misdrijven met maar liefst 127%. Zo meteen meer erover. Is het NOS-journaal. Hier is Wouter Walgemoet. Voor het schietincident in Amsterdam, waarbij een peuter gewond raakte, is een verdachte gearresteerd. Een man van 24 met een wapen in zijn auto. Vorige week maandagavond werd er geschoten bij metrostation Kraaiennest in Amsterdam-Zuidoost. Een kind van 2 raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Mensen uit de buurt gingen zaterdag de straat op om te protesteren tegen het geweld. Criminelen hebben vorig jaar de WhatsApp-accounts gehackt van zeker 5 Tweede Kamerleden, een Eerste Kamerlid en topambtenaren bij het ministerie van Economische Zaken. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ook medewerkers op bijna alle ministeries werden slachtoffer van WhatsApp-hacks. Volgens de Rekenkamer gingen de daders om geld, maar dat ook gevoelige informatie kunnen worden buitgemaakt. Eerder waarschuwde de Rekenkamer al dat ambtenaren en politici vertrouwelijke informatie delen via onveilige apps en apparaten. De voortvluchtige Belgische beroepsmilitair die coronadeskundigen bedreigde houdt zich waarschijnlijk schuil in Park Hoge Kempen in Belgisch Limburg, zegt een verslaggever van de Vlaamse VRT. De auto van de man is gisteravond in de buurt van het park gevonden. Nu, dat nationaal park is erg groot, strekt zich uit over verschillende gemeentes. Dus als hij zich daar inderdaad schuilhoudt, wordt het een serieuze zoektocht. En daarom wordt het park dus afgesloten, zegt Wenke Rogge van het federaal parket. De militair werd eerder tijdelijk op non-actief gesteld vanwege sociale mediabedreigingen tegen virologen en politici. Omdat het niet tot daden kwam, is hij niet ontslagen. De auto van de 46-jarige extreemrechtse man met daarin zware wapens werd gevonden bij een bos dicht bij de Nederlandse grens. De Europese Commissie had de 3,4 miljard euro aan Nederlandse staatssteun voor KLM niet mogen goedkeuren, vindt de Europese rechter. De goedkeuring is niet voldoende onderbouwd. De commissie moet de staatssteun nu opnieuw beoordelen. Tot die tijd hoeft KLM de miljarden niet terug te betalen. Ondanks internationale druk wil de Israëlische premier Netanyahu niet vooruitlopen op een staakt het vuren. Hij zegt dat Israël bezig is met krachtige afschrikking. Het leger neemt vandaag vooral het zuiden van de Gazastrook onder vuur. Hamas op zijn beurt bestookt het zuiden van Israël. IJsland kan hoogstwaarschijnlijk niet live meedoen aan de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival morgen. Opnieuw is een lid van de IJslandse delegatie positief getest op corona. Daarom is er morgen waarschijnlijk een eerdere opname van het optreden te zien. Economisch gezien ging het niet goed vorig jaar, maar de zogenoemde brede welvaart bleef stabiel. Daarin kijkt het CBS naar onder meer gezondheid, onderwijsniveau en de kwaliteit van de leefomgeving. We zijn wel iets minder tevreden over ons leven door corona. Voor wat betreft het percentage aan natuur- en bosgebieden behoort Nederland tot de laagste in Europa. Kijken we juist naar het stikstofoverschot, dan zien we dat Nederland daar de Europese ranglijst aanvoert. Verder is volgens het CBS het vertrouwen in de Tweede Kamer, politie en rechters iets gegroeid. In Veendam komt de Europese vestiging van het Amerikaanse Shine Medical Technologies. Dat bedrijf maakt medische isotopen voor ziekenhuizen en kankercentra. Shine bezocht in Europa tientallen locaties en koos uiteindelijk voor Veendam. De nieuwe vestiging moet over 2 jaar klaar zijn en ook werk opleveren voor andere bedrijven. Het weer nog, buien met kans op hagel en onweer vanmiddag. Het KNMI waarschuwt voor waterhozen op het IJsselmeer. Later vanuit het westen vaker droog en wat zon. Het is ongeveer 14 graden. Morgen wat minder buien en dan 14 tot 17 graden. Dankjewel, Wouter. We gaan naar de verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemiddag. Een hele goede middag. Bij Den Bosch heb je wat vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen Michelsgestel en knooppunt Hintham 5 minuten extra. Op de parallelbaan is de rechterrijstrook dicht. En dat heeft te maken met een ongeluk. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding a dong. Shama, shama, la fee. Going up. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. Treft deze coronacrisis ook jouw bedrijf? Vraag dan een overbruggingskrediet aan bij Credits. Het eerste jaar betaal je slechts 2% rente. Ga naar credits.nl en dien je aanvraag in. Credits, ook nu je sociale kredietverstrekker. Credits, met een Q. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, is Rotterdam tevreden over hoe het allemaal rijlt en zeilt rond het Songfestival? De cultuurwethouder geeft zometeen tekst en uitleg. En veel Nederlanders zijn dit jaar niet op vakantie geweest. En nu blijkt dat maar liefst 1 op de 5 werkenden dit jaar ook geen vakantiegeld krijgt. Wat zijn nou je rechten als werknemer? Eerst Google gaat helpen om huidkanker te identificeren. Google zegt huidkanker te kunnen opsporen met enkel een app. Met Derm Assist, zoals het gaat heten, kun je foto's maken van verdachte plekjes of moedervlekken, om zo te ontdekken of er misschien meer aan de hand is. De app zou inmiddels in Europa al goedgekeurd zijn en in het najaar kunnen de eerste gebruikers hem testen. Maar er zijn nog wel wat vragen. 5 vragen over de nieuwe huidkankerscan-app van Google. En die vragen stellen we aan Menno Gaastra, dermatoloog bij de Noordwest Ziekenhuisgroep. Goedemiddag. Goedemiddag. Ben je ook zo blij dat Google nu meer gaat doen dan alleen je zoekopdracht uitvoeren? Nou ja, weet je, op zich is het een mooi initiatief, toch? Absoluut, absoluut. Tenminste, het is, als het werkt, dan denk ik dat het heel goed is. Ja, het roept in ieder geval een aantal vragen op, daar gaan we. 1. Allereerst, hoe werkt de app nou precies? Nou, wat ze gedaan hebben, en daar zijn ze natuurlijk niet de enige app in. Ze hebben op basis van 16.000 dermatologiebeelden een soort algoritme gemaakt. En daar kijken van, en dat hebben ze op 1000 mensen getest. En gekeken van, jongens, komt het een beetje overeen? Want zij doen niet alleen huidkanker, maar zij doen ook andere huidaandoeningen. En dat is de bedoeling dan dat je eigenlijk via die app wat sneller diagnose krijgt en sneller bepaalt of je naar een dokter moet, ja of nee. Ja, maar er zijn natuurlijk altijd weer dingetjes. 2. Waarin schiet bijvoorbeeld de app tekort? Nou, dat is de grote grap. Als je zelf naar je huid kijkt, dan zie je natuurlijk niet alleen, je kijkt niet alleen het platte vlak, maar je kijkt ook naar hobbels en bobbels en dat soort dingen allemaal. En je voelt dus ook aan dingen. Dus ook aan pijn en jeuk en dat soort dingen. En ze proberen dat te ondervangen met een paar korte vragen die erbij zitten. Maar dat vervangt het nooit. Weet je, dus op zich is het initiatief super. En er zijn meer dingen, zo'n Skin Vision app die al langer bestaat. Die werkt eigenlijk op hetzelfde principe, allemaal op basis van kunstmatige intelligentie. Het is gewoon zoveel mogelijk erin gooien en kijken wat eruit gaat komen. Maar daar worden nog steeds wel fouten in gemaakt. Weet je, maar ik ben heel erg blij, moet ik eerlijk zeggen, met de initiatieven. Omdat het wel meer, het kweekt mensen die ook eens naar hun huid kijken. 3. Een diagnose stellen. Dat gebeurt te weinig. Ja, een diagnose stellen op basis van kunstmatige intelligentie. Je zei al, 16.000 beelden hebben die app zeg maar bekeken. Maar jij zelf als medicus, hoeveel beelden van bultjes heb je gezien in je carrière? Wow, dat heb ik even niet bijgehouden. Dat zijn er meer, die zag ik even niet aankomen. Sorry, ja, dat denk ik ook. Toch? Weet je, en het is natuurlijk live. En je moet heel erg, weet je, wat het moeilijke is van die apps. Weet je, het is natuurlijk ook gewoon, het moeten allemaal standaard dingen zijn waaronder je die foto's maakt. Weet je, kijk, als jij je huid bekijkt met kaarslicht, of je bekijkt je huid in TL-licht, of heel fel LED-licht, of gewoon volle zon, dat is een heel ander beeld. Weet je, dus dat blijft wel het moeilijke van het verhaal. En wat ik net al zei, het is natuurlijk niet allemaal het platte vlak waar het in zich afspeelt. Dus daar zitten echt wel een aantal haken en ogen aan. Ja, want zijn er andere gebieden in de gezondheidswereld waarin een diagnose wordt gesteld op basis van die kunstmatige intelligentie? Maak je daar al gebruik van? Ja, er wordt in de gezondheidszorg steeds meer gebruik van gemaakt. Kijk, bijvoorbeeld als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de mensen die röntgenfoto's beoordelen. Weet je, daar zit dat is natuurlijk heel veel hetzelfde werk, zal ik maar zeggen. En daar wordt al heel veel meer met kunstmatige intelligentie gedaan. Maar hetzelfde is met het bepalen van hartfilmpjes, afwijking bij hartfilmpjes of longfuncties en dat soort zaken. Er wordt al heel veel mee gedaan. 4. Ja, en Google is natuurlijk een bedrijf waar altijd met argusogen naar wordt gekeken als het gaat om privacy. Want je geeft toch je persoonlijke informatie geef je bloot aan Google. Dus je medische informatie. Hoe kan dat gewaarborgd worden? Heb je daar zorgen over? Nou, dat heb ik met Google altijd, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is niet alleen voor Google. Volgens mij is dat met meer dingen zo. Want we geven best veel informatie weg op het net. Maar wat zij gedaan hebben, is ze hebben dus op basis van die 16.000 foto's beoordelingen gemaakt, een algoritme gemaakt. En je kan, als jij je eigen foto inlevert, kan je ervoor kiezen om mee te doen om het programma te verbeteren, of dat je het zo laat. Dus je hebt wel de keusmogelijkheid om je eigen informatie toe te voegen, of dat je het bij jezelf houdt. Ja, je had het al even maar over weet je of dat het uiteindelijk helemaal gaat worden, jongens? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, je had het al even over andere medische ontwikkelingen. Zijn er op dit gebied, op dermatologie gebied, nog ontwikkelingen met betrekking tot andere apps of zaken? Nou, er zijn een aantal dingen die eigenlijk vergelijkbaar zijn. Absoluut. Maar ik denk wat heel belangrijk is dat er met name ontwikkelingen zijn op het gebied van meer het voorkomen. Je begon al bij de inleiding over huidkanker. Nou, we zien dat bepaalde huidschade nog niet met het blote oog zichtbaar is. Maar als je daar bijvoorbeeld bepaalde UV-licht op gooit, dan zie je dat daar wel al schade is. Dus dan weet je, oh jongens, dat gebied kan ik alvast gaan behandelen om huidkanker te voorkomen, zodat straks alle dure kosten voor huidkanker en zo niet nodig zijn. Dus daar zijn wel een aantal ontwikkelingen mee bezig, dat je de huid ook met apps kan bekijken om te zien of er al schade zit die eventueel van tevoren behandeld kan worden. Ja. Je noemde het net trouwens al even Skin Vision van een aantal jaar geleden. Is die totaal anders dan die app die in Nederland werd ontwikkeld? Nee, ik moet je eerlijk zeggen, er gaat niet zo heel veel verschil in zitten. Het fijne nog van die Skin Vision app is dat er nog een aantal echte dermatologen achter zitten. Maar weet je, ook dat is leren. Weet je, het leereffect is nog niet optimaal. Er worden nog te veel foutjes gemaakt, als het ware, door de app. En natuurlijk wordt er gezegd, ja, het is bijna net zo goed als een dermatoloog. Ja, natuurlijk is het bijna net zo goed. Maar wij doen meer dan alleen kijken, wat is het? Weet je, we doen ook nog wat eraan. Weet je, dus kijk, ik ben niet zo bang voor dat hele verhaal, want daarvoor houden we meer tijd over om mensen goed te begeleiden met langdurige huidziektes. Maar weet je, de technologie is nog niet dat je zegt, oh, ik zie een huidkanker zitten op mijn puntje van mijn neus. Ik ga met mijn puntje van mijn neus tegen mijn beeldscherm aanzitten, en dan gaat via het beeldscherm wordt die verwijderd. Dat zie ik allemaal nog niet gebeuren voorlopig. Dus nee, want dat is natuurlijk wel het gevaar, dat het een soort van schijnveiligheid geeft, hè? Een schijnzekerheid. Van, nou, er is een diagnose gesteld met die app, is niks aan de hand. Dat is absoluut. Je slaat de spijker op zijn kop, weet je. Dat is natuurlijk, weet je, aan de andere kant ook. Dus er worden heel veel mensen, worden ook onnodig, worden bang gemaakt. Zo van, oh, het ziet er niet goed uit, et cetera. En weet je, dus je moet nu echt naar de dokter met rode uitroeptekens, et cetera, allemaal. Maar dat kan dus twee kanten op. En dat is het gebrek, als het ware, op dit moment nog in al die apps. Dat doen ze niet voor elkaar onder. Dankjewel, dermatoloog Menno Gaastra. You comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. Feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. Perfect skin. Roxette uit 1992 en How Did You. Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid geeft toe dat er onrechtmatigheden zitten in de uitgaven van zijn ministerie. Dat zegt hij in reactie op het nieuws dat de Rekenkamer heeft becijferd dat er van 5,1 miljard euro die door het ministerie van Volksgezondheid is uitgegeven, onduidelijk is waaraan dat geld is besteed of waar gekochte goederen zijn gebleven. De Rekenkamer heeft gewoon gelijk, zegt De Jonge tegen NOS-verslaggever Lars Geerts. Ik denk dat dat een terecht oordeel is van de Algemene Rekenkamer. Als je kijkt naar het afgelopen jaar, 2020, is een crisisjaar geweest. Het was in eigenlijk alle delen van dat jaar was ons departement in crisisstand. En ja, op het moment dat er beademingsapparatuur moet worden aangeschaft, testmateriaal moet worden aangeschaft, laboratoria moeten worden gecontracteerd, is het niet altijd mogelijk om op alle momenten alle formele regels en formele stappen ook te zetten. En dat maakt dat die crisis voor een belangrijk deel de verklaring is dat niet alle uitgaven rechtmatig zijn geweest. Tegelijkertijd, en daar moet ik de Rekenkamer gewoon gelijk in geven, is dat niet altijd de enige verklaring geweest. Het financieel beheer heeft ook gewoon zwakheden laten zien. En dat zullen we dus moeten versterken. Ja, de Rekenkamer zegt ook dat u meerdere malen erop gewezen bent dat het beter kon, in het najaar zelfs nog. En toch heeft het erg lang geduurd voordat u uiteindelijk op zoek bent gegaan naar de bonnetjes blijkbaar. Nou, ik denk dat je het zo niet moet zien. We hebben zelf daar ook meerdere malen de Kamer bijvoorbeeld over geïnformeerd dat niet alle uitgaven rechtmatig te doen zijn. Op het moment dat er beademingsapparatuur nodig is, ja, dan koop je wat je kopen kunt. En daar is heel veel effort in het kunnen verkrijgen van voldoende beademingsapparatuur op een hele korte termijn in gaan zitten. En dan komt het bijvoorbeeld voor dat daar geen pakbon bij zit of dat daar niet de pakbon ook daadwerkelijk wordt geregistreerd. Dat is in formele termen is dat een onrechtmatige uitgave. Maar het was wel een hele belangrijke uitgave om heel snel te kunnen doen, doen we ook. Heeft u op dit moment wel inzicht in de zaken die u heeft aangeschaft, de zaken die u heeft, in voorraad heeft? Zeker. Waarmee we dus ook deze crisis die nog steeds voortgaat te lijf gaan? Ja, zeker. En kijk, dit is natuurlijk ook een rustiger periode. Tussen aanhalingstekens overigens. Maar het is wel een periode waarin je in ieder geval wat verder vooruit kunt kijken. En bijvoorbeeld een aanbestedingsprocedure kunt doen om laboratoriumcapaciteit te organiseren. Waarbij je inderdaad tijd hebt om aan alle rechtmatigheidseisen te voldoen. Of als je daar al van afwijkt, daarvan beargumenteerd af te wijken. Want er is natuurlijk wel een mogelijkheid om spoedeishalve af te wijken van de Europese aanbestedingsregels. Alleen op het moment dat je dat doet, dan moet je je daarover verantwoorden waarom je dat doet. Nou, en ook dat element ontbreekt soms in de dossiers bijvoorbeeld over 2020. Waarom? Omdat we daar geen tijd over hadden. En we hebben nogmaals meerdere keren ook aan de Kamer laten weten, gegeven de snelheid waarin de dingen moeten worden geregeld, gegeven de keuze die we nu eenmaal vanuit de inhoud noodgedwongen moeten maken, is het onmogelijk om daar ook aan alle rechtmatigheidseisen te voldoen. Die keuze, daar hebben we nu eenmaal met enige regelmaat voor gestaan. Maar het is echt de bedoeling dat het in heel veel mindere mate voorkomt in 2021. En dat is ook de reden dat we de financiële functie op VWS aanzienlijk versterken. Dat zei demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid tegen NOS-verslaggever Lars Geerts. Corona heeft het criminaliteitsbeeld flink veranderd, blijkt uit de jaarcijfers die de politie vandaag heeft gepresenteerd. Sander Schaapman, oud-rechercheur, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je hebt die cijfers bekeken. Wat viel jou vooral op? Ja, er zijn een paar dingen die opvallen. Je ziet eigenlijk al een trend die een paar jaar geleden al is ingezet, dat met name de high-impact crimes, hè, dus de misdrijven die heel veel impact hebben op slachtoffers, dus overvallen, straatroven, dat die dalende trend is doorgezet. Er is ook wel sprake van een forse daling. Dus dan, kijk, en cijfers op zich zeggen niet altijd heel veel. Het gaat natuurlijk vooral om de duiding. Het is heel interessant om te kijken, want zo begon je ook. Is dit nou ook een gevolg van corona? Ja. Het aantal inbraken is ook gedaald. Dus eigenlijk het hele beeld is dat het goed gaat, als je het zo mag zeggen. Minder straatroof. Minder straatroof en minder inbraken. Alleen als je dan weer naar oplospercentages kijkt, dat is traditioneel bij inbraken lager. Dat zit op 10%. Bij overvallen, en ik weet nog dat ik ergens in de 90er jaren een speciaal team heb geleid in de bestrijding van overvallen. Toen zaten we gemiddeld op 20% met het oplossen van overvallen. Dat zit nu op meer dan de helft. En dat is wel heel gunstig en goed nieuws. Ja, en het aantal online misdrijven, dat is wel behoorlijk toegenomen. Ja, Maar ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje de tand destijds. Hè. We doen alles online. Ik ben er zelf ook wel eens in getrapt dat ik een keer een paar mooie schoenen dacht te bestellen en het heb overgemaakt. En dus ik moet ze nog binnenkrijgen. Dus, dat is wel geruststellend dat het zelfs jou overkomt, ja, dat soort dingen. Het overkomt iedereen. Ja. En het is wel heel vervelend. En maar 127%, ja. Dat is wel veel. Ja, maar ja, ook dat is misschien weer, als je het naar de duiding kijkt. Hè, we natuurlijk minder konden gaan winkelen. Dus er is massaal natuurlijk het internet gebruikt. Dus het zijn ook vaak, het is allemaal geen rocket science om het zo te zeggen. Maar het is wel een beetje de tand destijds. Dus daar zal de politie ook op anticiperen. En ook daar worden steeds meer specialisten voor in dienst genomen. Er waren ook meer klachten over geweld door de politie. Wat is jouw beeld daarvan? Is het feitelijk ook zo? Of is dat perceptie omdat we er meer op letten? En omdat het meer naar buiten komt? Ja, nou, je hebt sowieso natuurlijk veel meer te maken met, dat noemen we dan een beetje een informatiesamenleving. Je hebt al zo snel informatie, bijvoorbeeld het filmen van politieoptreden. Nou, daar zien we wel dat het heel vaak een beetje uit de context wordt getrokken. Hè. Dus als jij alleen maar, ik geef het voorbeeld wel, als iemand anders drie keer een klap geeft en die slaat dan één keer terug en dat is het moment dat je filmt, ja, dan zeg je natuurlijk van, nou, wat is daar nou aan de hand? Want iemand slaat zomaar uit het niets iemand in zijn gezicht. Ja, wacht even, er is iets aan vooraf gegaan, maar dat staat dan bijvoorbeeld niet op de film. Dat is wel iets waar de politie, ik heb wel het idee trouwens dat dat minder wordt, maar we hebben de afgelopen jaren daar wel heel veel voorbeelden van gezien dat er wat, laat ik zo zeggen, wat dubieus werd gesneden in de filmpjes, waardoor het beeld wat overbleef toch altijd wat negatief voor de politie uitviel. Iets anders wat opvalt in de cijfers, het noodnummer 112 werd vaker gebeld, in totaal ruim 3 miljoen keer en daarvan is 40% oneigenlijk gebruik. Hoe verklaar je dat? Nou, dat is ook eigenlijk al iets wat al heel lang voorkomt. Hè. We hebben in het begin de kinderen die vroeger met de vaste telefoonlijn nog wel eens voor de grap gingen bellen. Mensen bellen soms omdat ze eigenlijk dan niet weten dat het echt alleen maar voor die noodgevallen is. Eigenlijk ongelooflijk zou je kunnen zeggen dat je dat nu nog niet weet. Maar dat gebeurt ook nog regelmatig. Nou, we kennen de broekzakbellers. Hè. Dat overkomt ook veel mensen. Mij gelukkig niet zoveel. Oh, gelukkig. Maar wel dat je ineens per ongeluk 112 belt. En dat duurt dan minuten lang. Dus er gaat gewoon heel veel fout. 40% is wel gewoon veel te veel. Want het is een lijn die echt over mensenlevens, het redden van mensenlevens kan gaan. En dan moet je gewoon vanaf blijven als het niet nodig is. Straks is corona voorbij. Het nieuwe normaal. Kunnen we dan verwachten dat de cijfers weer flink gaan veranderen? Of verwacht je dat er nu een soort trend gaan is? Ja, ik denk dat er al wel sprake is van een soort van bewustwording. Hè? Dus ik denk dat het thuiswerken bijvoorbeeld absoluut van invloed is geweest op het dalen van het aantal inbraken overdag. En de kunst is natuurlijk om ook die duiding te zoeken. Omdat je daar die elementen uit kunt halen waar je dan bijvoorbeeld met elkaar op kunt gaan focussen. En zo kunnen we het met elkaar bestrijden. Want kijk, dit soort criminaliteit, bijvoorbeeld inbraken, dat is iets dat is niet alleen maar van de politie. Of ik zou bijna zeggen, juist niet van de politie. Ook nog eens gezien de 10%, maar die het oplospercentage daar heeft. Daar moet je heel veel doen in de preventie. Zorgen dat een inbreker gewoon geen kans meer krijgt. Nou, als we dat volhouden en dat gewoon goed zeg maar neer kunnen zetten, dan is er wel heel veel vertrouwen om die dalende trend vol te houden. Even terug naar gisteren. De rechtbank in Amsterdam veroordeelde Sami L.I. uit Hoofddorp tot een celstraf van 9 jaar en TBS met dwangverpleging voor de moord op Bas van Wijk. Een ijskoude moord om een, zo bleek achteraf, een nep Rolex. Ja, wat was jouw eerste gedachte toen je die straf hoorde? Want er was veel meer geëist, hè? Ja, er is een 18 jaar cel. Ja, zo wordt het een beetje ook nu geframed. Hè? Een blunder van het OM. Nou, er is iets fout gegaan, dat is duidelijk. Hè? En dat zijn een soort van protocollen van hoe je een telastenlegging en een dagvaarding, hoe dit allemaal moet worden ingevuld en wat erop moet staan. Dit is natuurlijk wel een verschrikkelijk vonnis, vind ik. Ik vind ook geen reclame voor de rechters in dit geval. Omdat, kijk, we komen uit een tijd dat als je bijvoorbeeld, Twan, als jij een zware overtreding had begaan in het verkeer en je ziet, nou, mijn naam staat verkeerd, nou, ik zal ze wel even een lesje leren. Dan heb je een slimme rechter die zegt, nou ja, u staat hier nu voor de rechtbank, dus kennelijk voelt u zich toch geroepen om te komen. En kennelijk is dus de naam voor u geen belemmering geweest, want u bent wel deze persoon. Dus dan wordt die vormfout eigenlijk meteen teniet gedaan. Ik denk dat de rechter dat in dit geval, of ik vind dat de rechter dat in dit geval ook had moeten doen, gezien de ernst van het feit en het feit dat ook het schieten, dus het doodschieten, niet meer ter discussie stond. Dat is een bewezen verklaard feit. En dan had die straf dus hoger moeten uitpakken. Maar ik ga er wel vanuit dat het OM daarvoor in hoger beroep gaat. Wat een vormfout, een verkeerd gespelde naam kan al voldoende zijn. Nou, dat kon vroeger. Hè. Dus nu zie je dat, want eigenlijk is het een soort van jurisprudentie. Hè. Dat hoe gaat nou zo'n rechter daarmee om? En in dit geval, strikt formalistisch genomen, zou je kunnen zeggen, kan de rechter tot dit vonnis komen. Hè? Anders zijn ze er niet op gekomen. Maar het is niet noodzakelijk. Hè? Dus ze hadden best daar anders in kunnen bewegen. Dat was volgens mij ook de strekking van het betoog van de advocaat van de slachtoffers. Het had anders mogen en kunnen uitpakken. Maar heeft nu TBS dwangverpleging gekregen? Die komt toch niet meer buiten? Nou ja, dat hangt er vanaf. Kijk, TBS, dat is nog steeds, denk ik, een wat onbekende factor voor het publiek. Hè? Van ja, wat is dat nou? Dat klinkt dan allemaal heel zwaar. Maar we hebben bijvoorbeeld iemand in ons land vastzitten die afgelopen, ik denk nu bijna 40 jaar vastzit. Die had 11 jaar een TBS gekregen. Ja, en die zit al 40 jaar, omdat als je niet door die TBS komt, ja, dat is dus gewoon een behandeling om iemand toch beter te maken, zodat hij weer in de samenleving kan gaan participeren. Maar dat is wel een oordeel als dat uitpakt. Van ja, iemand is nog steeds niet klaar om die samenleving in te gaan. Ja, dan kun je echt gewoon de rest van je leven vastzitten. Goed, dan naar de regio Den Haag. Daar kun je deze week bij de politie zonder strafrechtelijke gevolgen slag, stoot of steekwapens inleveren. Het is allemaal gericht op jongeren. We kennen allemaal de beelden van grote messen, machettes en noem maar op. Hoe krijg je deze groep zover om het in te leveren? Ja, dat is eigenlijk een soort communicatieplan, zou je het kunnen noemen. Hè? Dus dat betekent dat wijkagenten op scholen daar reclame voor gaan maken. Ja, of het nou reclame is, maar bekend rugbaarheid aan gaan geven. Ook, het is ook een beetje het beïnvloeden van, zoals we tegenwoordig zeggen, de mindset. Hè? Van als jij een wapen draagt, hoe minimaal het misschien zelfs is, en je komt in een positie dat je bang bent bijvoorbeeld, dan is de neiging heel groot om dat wapen te gaan gebruiken, met alle gevolgen van dien. Je ziet ook in heel veel van die vreselijke zaken waarbij jonge mensen om het leven zijn gekomen, dat in heel veel van die gevallen men nooit de intentie had om zover te komen. Maar dan is in één keer de situatie daar. Men pakt het wapen omdat je het hebt en zie je wat een vreselijk gevolg het is. Nou, daar is dit ook een beetje op gericht. Het is niet voor het eerst dat we dit doen. In Den Haag is het dan nu, maar het is in het zuiden en in andere steden ook al gedaan. En dan schrik je eigenlijk hoeveel wapens er dan nog worden ingeleverd. Ja. Maar het zal duidelijk zijn dat de doorgewinterde criminelen hier niet zo snel geneigd zullen zijn om een wapenarsenaal in die bussen te gaan doen. Want bij deze slag, stoot of steekwapens, die mensen die dat hebben, die kunnen gewoon naar het politiebureau gaan, in een container gooien. Ja. Zijn anoniem, worden niet strafrechtelijk vervolgd. Maar bij vuurwapens ligt dat anders, hè? Ja, bij vuurwapens ligt dat uiteraard anders. Omdat, ja, je voelt het al aankomen. Hè? Stel, ik pleeg een ernstig misdrijf daarmee en ik kom mooi van het belangrijkste bewijsmateriaal af. Ja. Dat is natuurlijk nooit een legitimatie. Dus daar zijn wel speciale voorwaarden aan verbonden. Dan moet je dus wel bekendmaken waar het vandaan komt en dat soort zaken. Dus ook logisch. En je moet een afspraak maken met de politie, las ik. En die komt dan bij je thuis dat vuurwapen ophalen. Ja, ja. Lijkt me heel hoogdrempelig. Ja, dat is het. Maar andersom geredeneerd. Want je moet soms ook even redeneren vanuit de mate van verantwoordelijkheid. Stel dat de politie dus uitlokt dat weer mensen onderweg gaan met een vuurwapen naar een politiebureau. En daar kan er ook weer van alles in misgaan. Iemand kan het verliezen of iemand kan in een positie komen dat hij in één keer denkt van oeps, nou moet ik het gebruiken. Of andere mensen zien dat. Het moet al. Kijk, als je lid bent van een schietvereniging, dan heb je een vergunning voor een wapen. Maar dat is ook aan heel veel regels gebonden. Hoe moet je het verpakken? Hoe moet je het thuis houden in een kluis? En als je naar de schietvereniging gaat, dan moet je hem natuurlijk niet in je broeksband stoppen. Maar dan moet je daar een speciaal voor goed vervoermiddel hebben. Zoals een kist of dat soort dingen. Dus dit is uiteraard aan heel veel regels gebonden. Dankjewel, Sander Schaapman, oud-politiechef. De podcast Gewoon Homo praten twee vrienden over hoe het is om homo te zijn. Waar lopen ze anno 2021 nog steeds tegenaan? En welke taboes willen ze doorbreken? En maar liefst 1 op de 5 werknemers krijgt dit jaar geen vakantiegeld. Wat kun je als werknemer hiertegen doen? NPO Radio 1. Eerst het NOS Journaal met Wouter Walgemoed. Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft een noodbevel afgekondigd om ongeregeldheden te voorkomen bij de play-off-wedstrijd NEC Roda JC morgenavond. Bruls zegt overvallen te zijn door het besluit van minister De Jonge om 1500 toeschouwers toe te laten in het stadion. De Belgische zeevaartpolitie heeft 50 Vietnamese migranten gered die met hun boot vanaf Frankrijk de oversteek naar Groot-Brittannië wilden maken. Ze waren afgedreven en in de problemen geraakt. Een 63-jarige Eindhovenaar wordt vervolgd voor het verspreiden van kinderporno en het benaderen van minderjarige jongens. Hij zou zich hebben voorgedaan als voetbalscout en de jongens hebben gevraagd seksuele handelingen te verrichten voor de webcam. En een Amerikaans bedrijf voor medische isotopen heeft Veendam uitgekozen voor een nieuwe fabriek waar zo'n 200 mensen aan de slag kunnen. De isotopen worden geproduceerd voor ziekenhuizen en kankercentra. Volgens de wethouder van Veendam is het bedrijf een dikke vis die zorgt voor grote innovatie in het gebied. Dankjewel Wouter. Gaan we naar Jolanda van der Velde voor de ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er ligt daar water op de weg. De linkerrijstrook is dicht. Tussen naar de Vesting en Hilversum Noord 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Sinds deze week is het tweede seizoen van de podcast Gewoon Homo te beluisteren. Hierin praten beste vrienden Barry Beyer en Danny Houtkoper over ervaringen van mensen uit de LHBTI+ gemeenschap. Waar ze het in het eerste seizoen voornamelijk hadden over onderwerpen dicht bij henzelf, zoals in Coming Out, het geloof en de homogeweld, trekken ze het in het tweede seizoen een stuk breder met gasten die ook onderdeel zijn van het regenboogalfabet. Barry en Danny zijn hier in de studio. Goedemiddag, fijn dat jullie er zijn. Het regenboogalfabet, eventjes voor ons. Ja. Welke letters horen er allemaal in? Eigenlijk alle letters, de LHBTQIA+, zo heet het, het geheel. Maar we dachten, we maken het wat makkelijker. En dan zeggen we regenboogalfabet. Ja, want in het eerste seizoen gaan jullie vooral met elkaar in gesprek. Ja, met als doel ook om toch meer openheid nog te geven, taboes te doorbreken. Ja. Wat zijn de belangrijkste taboes die nog doorbroken moeten worden als het gaat om homoseksualiteit? Nou, ik denk dat het gewoon om het bespreekbaar te maken, dat je jezelf kan zijn en mag zijn. En vooral naar jezelf toe. En ik denk ook zeker, niet alleen voor de hetero's, maar ook binnen de LHBTI-gemeenschap, dat daar nog heel veel mensen toch gek naar elkaar kijken. En ik denk dat het heel goed is dat daar ook een gesprek tussen ontstaat. Ja, en heel veel mensen denken altijd dat het soort van stopt als je uit de kast bent gekomen. Zo van dan ben je klaar en dan ben je weer jezelf en dan is het helemaal top. Maar je hebt gewoon een hele lange periode van je leven iets geheim gehouden. En dat neem je mee in je leven. En daar hebben we het eigenlijk ook over. Om daar een soort bewustwording. Ja, want ik heb ook een aflevering geluisterd uit dat eerste seizoen waarin jullie het ook hebben over vooroordelen. Ja. Tegen welke vooroordelen loop je nogal op anno 2021? Ik heb zelf, waar ik zelf vooral tegenaan loop, zijn bijvoorbeeld hele simpele dingen. Als waar ga je naartoe op vakantie? En dat je niet zomaar naar elk land op vakantie kan of wil. Dat hand in hand lopen is echt nog wel lastig. Los van het feit of het kan of niet, heb ik zelf ook in mijn hoofd, als ik mensen tegenkom en ik heb de hand van mijn vriend vast, dat ik toch denk, ook laat hem even los. Dat soort kleine dingetjes in je hoofd, dat blijf je meenemen eigenlijk. En dat is soms best ingewikkeld. Ja, en als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe er naar homo's wordt gekeken ten opzichte van het Eurovisie Songfestival. Je bent homo, je houdt van het Eurovisie Songfestival. Ja, dat is 1 en 2. Daar ga je vanuit. Je gaat er ook niet vanuit dat je bij hetero dat je meteen van voetbal houdt. Nee. Wat ongeveer hetzelfde is, want het is ongeveer even belangrijk. Ja, maar nu houden we allemaal van het Songfestival. Ja, dat is zeker waar. Ik hou niet van voetbal. Ik ben overigens wel verbaasd dat het geloof nog zo'n rol speelt. Ja. Dat is iets wat wat toch echt vanuit de Bijbel of vanuit de Koran, of dat wordt toch meegegeven dat het niet natuurlijk is om op iemand te vallen van hetzelfde geslacht. Ja. En met alle gevolgen van dien. Ja. Voor gelovigen is het nog steeds een stuk lastiger. Nou, er zijn er gelukkig heel veel die zich daarvoor openstellen en in welk geloof dan ook. Maar ja, er blijft gewoon zeker de wat heftiger gelovigen. Dat is gewoon moeilijk soms. Ja. Ja. Nu gaan jullie dus meer naar buiten in het tweede seizoen. Met welke gasten gaan jullie vooral of onder meer in gesprek? Ja, we hebben best wel wat leuke mensen waarmee gaan praten. We praten met Jules. Jules is non-binair. We praten met onze vaders. We praten met Kiel, die onder andere van de Make-up Cup is. Die is 16 en die is op zijn 14e op de middelbare school uit de kast gekomen. We hebben ook gepraat met iemand die 72 is. Die is, zit nog in de kast eigenlijk. Ook iets wat nog steeds gebeurt, dat mensen op latere leeftijd nog steeds in de kast zitten, omdat ze in een huwelijk nog zitten. Ja, en we hebben komt hier door met jullie in gesprek te gaan er misschien wel uit? Nou ja, we hebben wel in het gesprek het er natuurlijk wel over gehad en wat het dan is. En ik denk dat komt pas later uit. Maar ik denk dat het voor hem wel weer een stap is in de richting van zelfacceptatie en het vertellen aan de buitenwereld eigenlijk. Ja. Buddy, jouw vader was ook de gast. Jullie alle twee van jullie vaders. We gaan even naar dat fragment luisteren. Dat jouw vader vertelt hoe het was toen jij uit de kast kwam. Ja. Ik denk rond Sinterklaas kwam die op een gegeven moment naar ons toe. Met een foto. En daar stonden een jongen en twee meisjes op. Of andersom, dat weet ik niet meer precies. En toen liet hij die foto zien aan Lenneke. En hij zegt, nou, ik ben verliefd. Op wie denk je? En Lenneke wees spontaan die jongen aan. En daarmee was het probleem natuurlijk meteen opgelost. Ja, ja. Ja. Want ja, zij had niet anders verwacht. Wij hadden niet anders verwacht. Maar dat pakte ze natuurlijk weer geweldig aan. Ja, dit klinkt als de ideale reactie van ouders. Nou, dat was het ook. Dat was het ook absoluut. En dat is ook niet het probleem aan zich. En dat is ook waar we het over hebben. Dat dus ook al kom je uit een omgeving waar alles oké is. Je hebt gewoon een periode waarin je dat toch, nou wat ik net zei, eigenlijk geheim houdt. En waar je, en dat speelt gewoon mee in je leven. En mijn ouders zijn gelukkig de beste. Dus dat is heel fijn. En wat ik zo mooi vind, en dat is natuurlijk de vorm van een podcast, leent zich daar heel erg goed voor. Dat je hele persoonlijke gesprekken dus kunt voeren. Ja. En eigenlijk dat het heel apart is dat als je met je vader praat. Ja. En als er dan een microfoon tussen zit, dat je soms hele andere dingen durft te vragen. Dat was ook bij dit gesprek heel bijzonder. Omdat het eigenlijk uiteindelijk een hele andere kant op ging dan wij hadden verwacht. Omdat we hadden gewoon een bepaalde verwachting van wat onze vaders hebben gedacht in vroeger. En daar bleek helemaal niks van te kloppen eigenlijk. Want wat klopte er niet? Nou, ze waren eigenlijk alles wat in mijn hoofd zit klopte niet. Omdat ik word aan het einde van het gesprek ook emotioneel. Omdat ik gewoon denk, oh ja, ik heb gewoon jarenlang iets gedacht wat niet zo is. En ik ga ervan uit soms dat mensen op een bepaalde manier naar mij kijken. Omdat ik homoseksueel ben. En dat is dus wat je meeneemt. Terwijl dat, ja, dus eigenlijk helemaal niet had gehoeven. En maar is dat ook weer zo'n vooroordeel? Wat volgens mij toch heel veel homo's hebben? Ja. Deze gedachte? Dat denk ik wel. Ja, je bent zeker met je vaders, je bent gewoon bang voor de afwijzingen. Je bent heel erg bang dat je niet kan voldoen aan een bepaald beeld wat je denkt dat zij hebben. En het enige wat zij willen is dat je als kind gelukkig bent. En dat besef je als kind niet, omdat je een kind bent. En daar kom je dan achter. De vader van Bardi zei van, het was geen issue. En toen dacht ik, ja, dat klopt ook. Het is ook helemaal geen issue. Alleen in jouw hoofd, op het moment dat je in zo'n kwetsbare periode bent in je puberteit, is het zoiets belangrijks dat je voldoet aan wat er van je verwacht wordt. Niet alleen van je ouders, maar van je hele omgeving en van de maatschappij ook eigenlijk. Dat is de grootste angst, dat je daarin gaat falen. Ja. Ook even naar jou, coming out. Leuk. Op een gegeven moment, hij kwam toen naar beneden toe en hij zei, ja, ik moet jullie wat vertellen, ga maar even zitten. Dus we stonden eigenlijk in de kamer, in de keuken een beetje te hangen. En toen vertelde hij, hij zegt, ja, hij zegt, je moet niet vreemd. Hij moest s'avonds ook weg of zo. Ja. En hij zegt, ik stond, hij vertelt toen ineens van, je moet niet verwachten dat ik met een jongen thuis kom. Dat zou ik wel, met een meisje. Oh, sorry, dat ik met een meisje thuis kom. Hij zegt, dat hoef je niet te verwachten. En toen eigenlijk, begon ik dat te lachen. Dat is, hadden we al verwacht natuurlijk, dat je dat zou zeggen. Maar ik wist niet hoe ik dat moest zeggen. Dat nee, ja. Beetje een lach van opluchting. Een lach van opluchting, dat van hem uit van, oh, wat fijn dat je dit nu eindelijk zegt. Het was iets wat zij blijkbaar altijd al hebben geweten. Ja. Waarvan ik dacht, nou, dat hou ik hartstikke goed verborgen. Maar dat was zeker niet het geval. Dus, en ook dat ik het huis uitrende, is ook gewoon die ongemakkelijkheid van mij. Een hele persoonlijke podcast maken jullie. Hebben jullie van tevoren nagedacht van, zo persoonlijk ga ik worden? En daar ligt voor ons de grens. Nee, ik denk dat wij zeker bij het eerste seizoen hebben gedacht, wij gaan gewoon praten over wat ons bezighoudt en over de dingen hebben waar wij het eigenlijk samen nog niet echt over hebben gehad. Ook al zijn we al 20 jaar beste vrienden. Er zijn gewoon dingen waar je het niet over hebt. Niet bewust, niet onbewust, maar waar je het niet over hebt. Wat interessant is om over te praten. En bij het tweede seizoen wilden we inderdaad kijken of we dat breder konden trekken door met meer gasten te praten uit het regenboogalfabet. Maar ook om het dicht bij onszelf te houden door te praten met onze ouders, maar ook met beste vriendinnen. En onszelf ook gewoon te educaten wat dat betreft. En ja, daar ook beter en ruimer te gaan kijken. Ja. Want jullie kennen elkaar 20 jaar. Jullie zijn 20 jaar bevriend. Ja. Wat hebben jullie zo over zien we er niet uit, toch? Nee, toch? Jullie zien echt heel jong uit. Wat hebben jullie over elkaar nog geleerd? Nou, ik heb in het eerste seizoen vooral geleerd dat, ook ja, dat klinkt misschien een beetje stom te zeggen, maar hoe belangrijk ik ook was in jouw coming out. Ja. Dat had ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Omdat het voor mij gewoon een hele normale gang van zaken was om jou daarin te ondersteunen. Maar dus dat is het bijzondere eraan, dat je dus denkt dat je alleen bent. En zelfs met als je een beste vriend hebt, dat je denkt dat je daarin ook alleen staat. En op het moment dat je dus realiseert dat er iemand is voor jou, dat is zo waardevol. Ja. Michel had het net al een beetje over het persoonlijke. Zijn er grenzen die je misschien toch liever niet wil bespreken in zo'n podcast? Nou, het is soms wel ingewikkeld, zeker als je het gaat hebben over andere mensen. Dus we hebben ook in een aflevering gaat het bijvoorbeeld over de liefde en dan hebben we het ook over exen. En dat daar moet je het nooit over hebben. Oh, altijd ingewikkeld. Niet doen, gewoon niet doen. Zeker geen podcast over maken. Nee, ja, dus toen heb ik wel gewoon van tevoren dat je toch even belt met mensen en zegt van joh, vind je het goed als ik je naam noem en dan noem ik niet je achternaam of weet ik veel wat. Weet je, dat je op die manier op let. Maar nou, je probeert ook heel erg te denken aan de luisteraar. Wat is interessant voor de luisteraar? Precies. Wat is het heel erg belangrijk dat je weet? Ja, hoe ons seksleven in elkaar, daar gaat het niet om. Dat is niet waar we over praten. Die luisteraar, ik kan me voorstellen dat als zij luisteren, dat ze er heel veel steun aan hebben. En dat ze ook weer reageren op jullie. Want ik weet uit eigen ervaring, podcastluisteraars zijn mensen die heel veel reageren. Ja. Ja. Wat zijn de meest bijzondere reacties die jullie hebben gekregen? Nou, toen we begonnen dachten we van, nou, als er één iemand reageert, dan is het al helemaal top. En we kregen al vrij snel een bericht van iemand van 14 die ons stuurde van, nou, ik zit nog in de kast, maar door jullie podcast weet ik nu dat het makkelijker kan gaan dan ik in mijn hoofd heb. En dat alleen al was al zo fantastisch. En sindsdien hebben we echt van heel veel verschil van oma's die dan zeggen, ja, mijn kleinzoon kwam uit de kast en ik begrijp het nu beter. En ook van hetero's die zeggen, we kregen gisteren nog een berichtje van een jongen van, nou, ik denk, ik schat 15, 16 jaar. En die stuurde dat hij een vriend heeft die ook net uit de kast is gekomen en dat hij nu naar onze podcast luistert om zichzelf beter te informeren, om er meer over te leren. En dan denk ik, ja, dan is voor ons, dan is het gehaald. Daar gaat het om, dat het gesprek open wordt gegooid, dat er een bewustwording wordt gecreëerd binnen en buiten de gemeenschap. Komen ze ook met onderwerpen? Suggesties? Zeker, ja. Ja. Ja, komen we ook met onderwerpen. Dus misschien seizoen 3. Ja, ja. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat jullie de titel van de podcast, dat het geen verwijzing is, een woordspeling met het woord kast. Nee. Maar gewoon homo is. Nou ja, en eigenlijk zou het mooiste zijn als het homo de weg kan gaan en dat het gewoon is. Gewoon. Kan ook. Elke vrijdag staat een nieuwe aflevering online van de podcast Gewoon Homo. Te beluisteren via elke podcast-app. Barry en Danny, dank voor jullie komst. Yes, dankjewel. Eva Max en Who's Laughing Now. NPO Radio 1. Hoogtepuntje gisteren, eerste halve finale van het Songfestival. Wat konden ze goed zingen, hè, deze meiden? Ik kon niet meiden goed zingen, zeg. Azerbeidzjan was dat en Mata Hari. Morgen de tweede halve finale. En dan weten we welke landen er zaterdag in die felbegeerde finale van het Eurovisie Songfestival staan. Na de afgelasting van vorig jaar, dit jaar de eer dus aan de havenstad om het grootste muziekspectakel ter wereld neer te zetten. En in die stad is de aanwezigheid van het Songfestival niet te missen. Saïd Kazmi, cultuurwethouder van Rotterdam. Goedemiddag. Een hele goede middag. Ja, u was er natuurlijk bij gisteravond. Hoe heeft u het ervaren? Ja, ik was er eindelijk bij. Na anderhalf jaar keihard werken. Was gisteren dan de echte aftrap. Spectaculair en indrukwekkende show die we hebben gezien. En wat ook gewoon heel erg fijn was om er eindelijk weer ook gewoon met publiek met z'n allen te kunnen genieten van het Eurovisie Songfestival. Alles volgens plan? Ja, vooralsnog alles volgens plan, gelukkig. Wat ik al zeg, de lichtshow. Ik heb een aantal artiesten gesproken, technici. En het is allemaal state of the art aan techniek, aan geluid, aan beeld. En dat is gewoon echt indrukwekkend om live mee te mogen maken. En vooralsnog alle mensen die ik heb gesproken zijn heel erg onder de indruk en vol lof gelukkig. Ja, verschillende artiesten dus gesproken. Wat vinden ze van de stad? Ja, kijk, daar krijgen ze helaas iets minder van te zien. Wat we wel hebben gedaan is, we hebben natuurlijk een tour georganiseerd voor alle artiesten in hun eigen bubbel. En de artiesten voor alle delegaties. Zondag toen, op de loper, toen met het ontvangstcomité, heb ik toen een aantal delegaties gesproken die al gebruik hadden gemaakt van de tour. Die waren heel erg te spreken natuurlijk over wat ze allemaal te zien kregen in de stad. Eigenlijk boven verwachting, omdat de meesten niet hadden verwacht dat de stad toch echt zo mooi is. En ze waren met name onder de indruk van de architectuur. Ja, want dat is natuurlijk een goede soort van thermometer om te zien van wat de goede bezienswaardigheden zijn in een stad. Welke foto verschijnt het meest op Instagram? Ja, dat zal waarschijnlijk de foto zijn met de Erasmusbrug. Dat zou me althans niet verbazen. Maar ik heb ook mooie foto's voorbij zien komen van delegaties bij de Kubuswoningen, bij het prachtige depot en Duitsland, delegatie van Duitsland had zelfs een hele filmpje gemaakt, promofilmpje met taxi, de watertaxi. Dus ze trekken er ondanks alle beperkingen goed op uit. En die beelden gaan natuurlijk de wereld over. En daar ben ik ontzettend blij mee. Is het iedere euro waard geweest? Gezegd. Ja, wat mij betreft wel, Twan. Wij hebben natuurlijk best wat geld geïnvesteerd in het Eurovisie Songfestival. Mede ook omdat we natuurlijk een extra jaar hebben moeten uitstellen. Maar dit is gewoon zoveel waard. Het feit dat er nu 200 miljoen mensen straks kijken naar de finale. Dat het in minimaal 45 landen live wordt uitgezonden. Dat is natuurlijk een investering meer dan de moeite waard. Ja, het is natuurlijk een extra bonus, 2 jaar on top of mind. Maar is er nog veel bovenop die 20 miljoen gekomen? Nee hoor, daar is het voor ons in ieder geval vanuit de gemeente bij gebleven wat kosten betreft. Dat was ingecalculeerd en wij zitten eigenlijk nog iets onder het budget van dat geld uiteindelijk. Ja. Waar heerst nu nog de meeste spanning over? Nog één keer, sorry? Ja, de meeste spanning, waar heeft u die nog voor? Uiteindelijk ben ik pas echt helemaal gerustgesteld als de finale achter de rug is en alles helemaal succesvol is verlopen. Tot die tijd blijven we scherp om ervoor te zorgen dat alles op rolletjes verloopt. En dat de artiesten gewoon kunnen doen wat ze moeten doen. Een prachtig mooi optreden geven en dat al het publiek wat komt naar Ahoy gastvrij wordt ontvangen en met alle geldende coronaregels. En dan zondag stort ik denk ik in. En dan ga ik eindelijk proberen een beetje tot rust te komen. Ja, en tot slot nog eventjes iets over die financiën. Want 20 miljoen kosten. En dan aan het eind komt er dan een soort van rekensommetje van dit heeft het gekost en dit heeft het opgeleverd. Het is toch heel erg lastig om te zien wat het oplevert. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Hè. Kijk, en die rekensom is natuurlijk niet helemaal helemaal achter de komma te maken. Maar we weten ook van voorgaande edities wat het doet met toerisme. Kijk, wij zaten natuurlijk al best wel in een goede flow als stad wat toerisme betreft. We hadden voor de crisis uitbrak, hadden wij hoogste groei percentueel gezien wat toeristen betreft. En wij hebben gewoon als college hebben we het beleid dat we elke 5 jaar, minimaal 1 keer in de 5 jaar, een groot spraakmakend evenement organiseren. Om heel zichtbaar te zijn als stad. En uiteindelijk, ja, wil je toeristen trekken? Ja, dan moeten mensen weten dat je bestaat, om het maar even zo te zeggen. En dit soort evenementen dragen daar heel erg aan bij. En ik kan jullie ook vertellen dat ik inmiddels weet van de directeur van Ahoy dat er nu al aanvragen binnenstromen van enorme grote evenementen, congressen, die voorheen niet Ahoy zouden aandoen. En wat weten we? Vanuit ervaring en uit onderzoek is dat juist de mensen die afkomen op die congresmarkt, de zakelijke toerist, die levert het stad gemiddeld het meeste op. Dus ik ben ervan overtuigd dat we op de lange termijn dit echt helemaal weer gaan terugverdienen en meer zelfs. Dank, Said Kasmi, cultuurwethouder van Rotterdam. Blok en Twan. Consumentennieuws. Maar liefst 1 op de 5 werkenden krijgt dit jaar geen vakantiegeld. Dat blijkt uit onderzoek van het CNV. Dat komt neer op zo'n 1,7 miljoen werknemers. Ruim een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Toen kreeg 8% geen vakantiegeld omdat hun werkgever door de coronapandemie in financiële moeilijkheden verkeerde. Jan-Pieter Daams, bestuurslid van het CNV. Goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat om een flink aantal. Zagen jullie dat aankomen dit jaar? Nee. We zagen wel aankomen dat het dit jaar weer een issue zou zijn, net als vorig jaar. Maar dat het zo'n sterke stijging zou zijn ten opzichte van wat we vorig jaar zagen, hadden we niet verwacht. Dus daar schrikken we ook wel echt van. Heb je als werknemer recht op je vakantiegeld? Ja. Dus het inhouden altijd. Mag niet? En de hoogte van het vakantiegeld, is dat ook wettelijk vastgelegd? Ja. En het is in die zin ook gewoon onderdeel van je loon. Het wordt in de meeste gevallen deze maand uitbetaald. Maar het is echt onderdeel van je loon. Dus daar heb je gewoon recht op. Ja, dus als 8% van de Nederlandse werknemers geen vakantiegeld krijgt, wat moeten zij doen? Want ze hebben daar recht op. 8% was vorig jaar het cijfer. En dit jaar is het bijna 20, dus we hebben een verdubbeling. Maar ja, wat moet je doen dan als werknemer? Als je het niet krijgt en je hebt er wel recht op? Nou, vooral aan de bel trekken bij je werkgever. En op het moment dat je daar geen gehoor krijgt, dan ook vooral als je lid bent van de bond, vooral ook bij ons aankloppen bijvoorbeeld. Maar je kan ook het gesprek aangaan met je werkgever om te kijken wat er wel mogelijk is, wat sowieso niet mag. En wat je ook niet moet doen, is gewoon maar akkoord gaan met het voorstel om er vanaf te zien dit jaar. Wat wel kan in sommige gevallen, is dat je afspraken maakt om het bijvoorbeeld later in het jaar uitbetaald te krijgen. Dus dat kan wel. Maar akkoord gaan met er van afzien raden wij zeer af. Welke sectoren krijgen het voornamelijk zwaar te verduren? Nou, dat zijn de sectoren die het ook gewoon nu op dit moment zwaar hebben. En dan denk je met name de evenementensector. Hè, die springt er in ons onderzoek ook echt uit. Maar ook de horeca, toerisme, retail. Dat zijn wel de sectoren die we in ons onderzoek ook naar boven zien komen. Dat is ook niet zo raar, want dat zijn ook de sectoren die het op dit moment gewoon nog heel zwaar hebben, uiteraard. Ja, en dan hoor je natuurlijk gewoon, ja, die werkgevers hebben op dit moment gewoon het geld niet. Ja, je kunt wel gaan klagen bij je baas, maar ja, wat dan? Ik bedoel, ja, wat krijg je voor elkaar? Misschien een gespannen werkrelatie? Ja, maar tegelijkertijd is het wel gewoon iets waar je recht op hebt. Hè? Voor heel veel mensen, vakantiegeld is ook voor heel veel mensen deze tijd van het jaar ook echt iets wat ze gebruiken om gewoon nog rekeningen te betalen. Dus het is ook niet zo, het is in die zin geen extraatje. Het is gewoon echt onderdeel van je loon. En wat wij ook zien is dat er de afgelopen jaren natuurlijk heel veel ondersteuning is geweest vanuit de overheid terecht. Voor het doorbetalen van de loonkosten. En daar is ook gewoon rekening gehouden met het vakantiegeld daarin. Dus werkgevers hadden dit ook in die zin gewoon apart moeten zetten op een rekening. En Want ze konden ervan uitgaan dat ze dit zouden moeten uitbetalen. En het is ook echt een recht voor je. Maar als het dus, een recht is... Dus wel degelijk iets om echt scherp op te zijn. Precies, maar als het een recht is en je wil dat als werknemer dus krijgen, dat vakantiegeld. Wat voor rol kunnen jullie daarin spelen als vakbond? Want dit is toch typisch iets wat een vakbond kan ondersteunen. Zeker. En op het moment dat mensen bij ons aankloppen, doen we dat ook. En dan gaan we ook namens werknemers het gesprek aan met werkgevers. En dan kijken we ook gewoon wat er mogelijk is. En in sommige gevallen leidt dat er gewoon toe dat werkgevers, dat hebben we vorig jaar ook gezien, die niet wilden uitbetalen, dat ze uiteindelijk wel gewoon uitbetaald hebben. Maar het kan ook zijn dat we namens werknemers in een bedrijf goede afspraken maken, waarbij we zeggen van het kan misschien wat uitgesmeerd worden. Hè? Dus over meerdere maanden uitbetaald in kleinere stukken, maar dat uiteindelijk toch het gehele bedrag bij de werkende terechtkomt waar ze recht op hebben. Dankjewel, Jan-Pieter Daams van CNV. En het ging over het vakantiegeld. En zometeen maken we een bruggetje naar het FNV. We gaan in op de oproep van de FNV. Hashtag steun de publieke sector nu. Het heeft alles te maken met de hoge werkdruk, openstaande vacatures en onderwaardering van het werk. En er is ook weer een coronaspreekuur. Kom maar door met je vragen via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. NPO Radio 1. De versoepelingen gaan door en dat betekent dat ook de bibliotheken weer open gaan. De bibliotheek is voor iedereen en ik ben echt super blij. Bent u er klaar voor? Ja, maar hier zijn we natuurlijk altijd klaar voor. Nieuws en Co. En het Songfestival is officieel van start gegaan. En zelfs aan de andere kant van de wereld, in Australië, begint de spanning bij de fans erin te komen. Ja, vanaf jongs af aan al groot fan. Voor wie ben je? Ben je voor Nederland of voor Australië? Ik ben voor Nederland natuurlijk. Lara Rensen met Nieuws en Co. De dag van vandaag. Hoe verloopt die? Wat is het laatste nieuws? Elke werkdag van 5 tot 6:30. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Scootmobiel reparatie, verzekering en hulp bij pech onderweg. Scootmobielhulpdienst.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Tuinmeubelen. Bezoek K-Smit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo of ga naar K-Smit.nl. Pizza, noodles, burgers, sushi, salades, burritos. Ja, bij Deliveroo zijn we echt van alle smaken thuis. Waar je ook zin in hebt, via Deliveroo laat je de lekkerste gerechten bezorgen tot aan je deur. Download snel de app en bestel. Deliveroo, van alle smaken thuis. Je staat weer in mijn kantoor te koken. Jij zit weer in mijn keuken te werken. Ik wil een groter huis. Groter huis? We kunnen ook aanbouwen. Met mijn 2 linkerhanden. Haal een frisse blik in huis. ABN AMRO denkt met je mee als je twijfelt over verhuizen of verbouwen. Zodat je weet wat er financieel mogelijk is. Kijk op abnamro.nl/verhuizen of verbouwen. Bestel je voor het eerst bij Deliveroo. Met code SMAAK krijg je 10 euro korting op je eerste bestelling. 3 uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Werken in de publieke sector moet aantrekkelijker worden. Veel mensen bij politie en het onderwijs, et cetera, voelen zich ondergewaardeerd. En daarom organiseert vakbond FNV vandaag een grote manifestatie op het Malieveld in Den Haag. Straks meer hierover in Blok en Twan. En gisteren opende koning Willem-Alexander de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum. Voor ons aanleiding om deze week iedere dag een hoofdstuk te belichten uit ons slavernijverleden. Eerst het NOS-journaal met Wouter Walgemoed. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is met 147 gedaald. En dat is de grootste afname sinds 1 januari. Er liggen nu nog 2002 patiënten met het virus in een ziekenhuisbed. De bezetting op de intensive care daalde met 9 naar 637 in totaal. Het ministerie van Volksgezondheid erkent dat het financieel beheer over de miljardenaanschaf van coronaspullen als mondkapjes, testen en beademingsapparatuur vorig jaar niet op orde was. De Algemene Rekenkamer concludeert dat er ruim 5 miljard euro is uitgegeven aan spullen waarvan niet altijd duidelijk is waar ze zijn gebleven of die terecht zijn gekomen in een grote voorraad die maar beperkt houdbaar is. Minister De Jonge zegt dat er in het crisisjaar 2020 onder hoge druk beslissingen zijn genomen, waardoor inderdaad fouten werden gemaakt. In Veendam komt de Europese vestiging van het Amerikaanse Shine Medical Technologies. Dat bedrijf maakt medische isotopen voor ziekenhuizen en kankercentra. Shine bezocht in Europa tientallen locaties en koos uiteindelijk voor Veendam. Tot grote vreugde van de wethouder. Ja, dit is een dikke vis. Het is ook een mooie vis. Het is een bedrijf die ook zorgt voor grote innovatie deze kant op. Traditioneel zie je in dit gebied heel veel maakindustrie. En dat maakindustrie gaat toch vaak naar de lage lonenlanden. Er is heel veel concurrentie op. Het is ook heel belangrijk voor ons om een bedrijf hier nu te hebben die ook verschillende niveaus bedient in opleiding. En dat is natuurlijk hier een hele mooie plek voor. De nieuwe vestiging moet over 2 jaar klaar zijn en ook werk opleveren voor andere bedrijven. De Belgische zeevaartpolitie heeft 50 Vietnamese migranten gered die met hun boot vanaf Frankrijk de oversteek naar Groot-Brittannië wilden maken. Ze waren afgedreven en in de problemen geraakt. De migranten zijn licht onderkoeld geraakt. De politie heeft in Amsterdam een verdachte opgepakt van het schietincident begin vorige week bij metrostation Kraaienest, een man van 24. Bij het incident raakte een peuter van 2 jaar gewond. Buurtbewoners gingen zaterdag de straat op om tegen geweld te demonstreren. IJsland kan niet live meedoen aan de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival morgen. Net als afgelopen weekend is een lid van de IJslandse delegatie positief getest op corona. Daarom is er morgen een eerdere opname van het optreden te zien. De Europese Commissie moet opnieuw kijken naar de 3,4 miljard euro staatssteun van Nederland aan KLM om de coronacrisis door te komen. De zaak bij de Europese rechter was aangespannen door luchtvaartmaatschappij Ryanair, vertelt economieverslaggever Nick Wouters. De Ierse luchtvaartmaatschappij is het niet eens met de steun die overheden geven aan luchtvaartmaatschappijen in Europa en voert daar zaken tegen. Nu dus met succes, maar er is ook een tegenvaller, want KLM hoeft de steun niet terug te betalen. Daarvoor is het bedrijf te belangrijk, zegt de rechter. De Europese Commissie moet nu eerst een nieuw besluit nemen of de steun wel was toegestaan. Burgemeester Bruls van Nijmegen zegt dat hij overvallen is door het besluit van demissionair minister De Jonge om publiek toe te laten bij de playoffwedstrijd NEC-Roda-JC. Bruls heeft een noodbevel afgekondigd om ongeregeldheden bij het stadion te voorkomen. Niemand zonder toegangsbewijs mag daar morgenavond in de buurt komen. De 1500 kaarten voor de wedstrijd in het Gofferstadion zijn allemaal verkocht. Toeschouwers moeten een negatieve coronatest kunnen laten zien. Het weer nog, flinke buien vanmiddag met kans op hagel en onweer. Vanuit het westen wel vaker droog en ook wat zon. Het is ongeveer 14 graden. Morgen wat minder buien en dan 14 tot 17 graden. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Buiten spelen met vriendjes. Feestjes. Voetballen. Daar kan ik vaak niet aan meedoen. Want ik heb astma. Help astma bij kinderen voorkomen. Geef adem. Geef aan de collectant van het Longfonds. Een beetje schilder schildert met Karakter Professioneel. De duurzame lakverf voor buiten. Exclusief verkrijgbaar bij Hubo. Karakter Professioneel. Deze week met 20% korting. Geef je huis karakter. Hubo helpt. Stel, je zet je vaste lasten weer eens op een rijtje en denkt, dit kan zo niet langer. No. Nee, Usain, dus wil je geld gaan besparen. De simpelste manier is dan om even je woonverzekering te checken. Die kan in vele gevallen goedkoper. Not bad for insurance company. Bespaar direct op je woonverzekering. Check allianzdirect.nl. That's so now. Allianz Direct. In Waarde van de Aarde onderzoek ik de handel in grondstoffen. Wie verdienen eraan? Wie betalen de prijs? Vanavond... crimineel kobalt. Dankzij deals blijft hij op dit moment nog altijd $200.000 per dag verdienen aan kobalt in Congo. Waarde van de aarde vanavond om 21:15 bij KRO NCRV op NPO 2. In India sterven nu dagelijks duizenden mensen aan corona. Ook in andere landen dreigt een grote ramp. Sneller vaccineren en medische noodhulp zijn van levensbelang. Daarom is uw hulp nu nodig. Samen komen we in actie tegen corona. Help ook mee. SMS ik geef naar 4004. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. De adoptiestop moet per direct worden opgeheven. Dat zeggen verschillende Nederlandse adoptiebureaus vandaag in Trouw. In februari werd deze adoptiestop juist ingevoerd nadat de commissie Joustra concludeerde dat er structurele misstanden plaatsvinden. Waarom trekken ze nu pas aan de bel? En bijna 1/5 van de inwoners van Nederland heeft moeite met lezen, schrijven en rekenen. En dus is ook een uitnodiging voor een coronaprik van 3 blaadjes lastig te begrijpen. In Tiel moet een initiatief van de taalmeiden uitkomst bieden. Straks meer daarover. Hoge werkdruk, openstaande vacatures, achterblijvende lonen, onderwaardering van het werk. Dat is wat er aan de hand is in de publieke sector. Zien FNV-vakbonden voor overheid, onderwijs, politie en in allerlei andere publieke sectoren. Daarom is er vandaag een manifestatie op het Malieveld in Den Haag. En online onder de hashtag steun de publieke sector nu. We praten erover met Frank Meufels, al 28 jaar werkzaam in het gevangeniswezen. Hij sprak zojuist op het podium in Den Haag. En we praten erover met auteur Sander Heijnen, die de boeken Fantoomgroei en Er zijn nog 17 miljoen wachtende voor u schreef. Ook hij was op het Malieveld. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Om te beginnen met Frank, wat heb je verteld op het podium? Nou, op het podium heb ik aandacht gevraagd voor de grote problemen die er op dit moment zijn in het gevangeniswezen. En dat wij weer investeringen willen zien om die grote problemen aan te pakken. En we willen erkenning en waardering voor de problemen die er zijn. Ja, Sander, tegelijkertijd kun je ook zeggen, er zijn wel meer sectoren die het lastig hebben en ook nog eens minder baanzekerheid hebben. Waarom moet er juist in die publieke sector geïnvesteerd worden? Nou, we hebben het afgelopen jaar hebben we dat zeker kunnen zien, maar wie goed keek kon dat al veel langer zien, is dat om als samenleving de welvaart te kunnen hebben die wij hebben, ja, is het echt noodzakelijk dat die publieke sector goed functioneert. We hebben dat nu dit jaar bijvoorbeeld gezien in de gezondheidszorg. Als die gezondheidszorg de vraag niet aan kan, met zo'n coronacrisis, dan zie je dat eigenlijk het hele land, geen bedrijf meer open kan blijven, weet je. Dus uiteindelijk hebben we een sterke publieke sector nodig om een sterke samenleving en een sterke economie te kunnen bouwen. Ja, FNV spreekt van structurele verwaarlozing van de publieke sector, dus van politie, onderwijs, ambtenaren. Mee eens? Ja, absoluut. We zien dat we de afgelopen 30, 40 jaar heel erg hebben gedacht van we moeten die overheid zo klein mogelijk maken en we moeten zo min mogelijk geld uitgeven aan de publieke sector. Ja, dat heeft zich terugvertaald in achterblijvende lonen. Dat heeft zich terugvertaald in dat heel veel publieke diensten zijn geprivatiseerd. Maar bijvoorbeeld ook dat de mensen die daar zijn blijven werken, dat die een hogere werkdruk opgelegd hebben gekregen. En ja, in het geval van onze andere gesprekspartner, als je in een gevangenis werkt, heeft dat ook direct gewoon, denk ik, gevolgen voor zijn persoonlijke veiligheid. Dus in die zin kan je wel zeggen dat er echt heel structureel te weinig is geïnvesteerd in de publieke sector, zeker. Frank, al 28 jaar werkzaam in het gevangeniswezen. Mischa zei het al, zei al een gebrek aan waardering. Waaruit blijkt dat? Nou, dat blijkt uit op dit moment. Kijk, de werkdruk in de gevangenissen, dat is echt enorm. We moeten met steeds minder mensen moeten we steeds meer taken uitvoeren. En dat zie je in een spiraal naar beneden. Dat zie je dat heel erg terug. Het ziekteverzuim is ontzettend hoog. Wij praten in het gevangeniswezen wel over een ziekteverzuimpercentage van tussen de 10% en 12% bij het executieve personeel. En dat is dus nog los van de vacatures die er zijn. Ja, dat is gewoon, de mensen vallen om. We kunnen geen verlof meer krijgen, heel erg moeilijk. Vakantie kunnen we heel erg moeilijk krijgen. Kijk, wij zijn allemaal heel trots op ons vak. En we zijn professionals. En we willen het vak zo goed mogelijk uit kunnen voeren. Maar we krijgen daar gewoon de mogelijkheden niet meer voor. De tijd niet meer voor. Het personeel is een kostenplaatje. En daar wordt gewoon amper in geïnvesteerd. En dat komt inderdaad ook terug in de veiligheid die in het geding is. Omdat we met te weinig mensen op de werkvloer staan. Dat is gewoon niet meer houdbaar. Er moet gewoon echt geïnvesteerd worden. Er is de afgelopen 10 jaar is er alleen maar afgebroken. Er zijn 22 gevangenissen gesloten in het land. En die druk die komt op de overgebleven gevangenissen vol te staan. En nou ja, het is voor de mensen gewoon niet meer bij te benen. Nee. Sander, er lijkt nu momentum te zijn, hè, met de formatie en zelfs de VVD die hier in de laatste jaren anders is gaan denken. Hoe kan dit nu het beste aangepakt worden? Nou ja, ik denk dat je in eerste instantie zal je... Dus dat is het lastige, het gaat een hele lange weg hebben. Maar in eerste instantie zal je toch op korte termijn iets moeten doen aan de beloningen. Zodat het werk in de publieke sector aantrekkelijker wordt en het makkelijker wordt om mensen aan te trekken. Dat lijkt me een heel belangrijk ding. Marktconform, of misschien zelfs daarboven. Daar kan je over discussiëren natuurlijk, politiek. Maar in ieder geval, maak het aantrekkelijk voor mensen om daar te werken. Want het is heel belangrijk dat we beseffen. Kijk, als de mensen in de gevangenis hun werk niet goed kunnen doen, hebben we ook een grotere kans op recidieven. Dus krijgen we krijgen we mensen terug uit die gevangenissen die voor de hele samenleving weer overlast kunnen veroorzaken. En zo geldt het voor al die publieke sectoren. Dus je zal meteen wat aan die arbeidsvoorwaarden moeten doen. Maar je zal ook wat structureler moeten gaan kijken van hoe sturen wij onze publieke sector aan. We hebben de afgelopen decennia heel veel geprivatiseerd. Dus heel veel publieke diensten zijn op afstand gezet van de overheid. En daar zijn heel veel problemen gaan daarmee gepaard. We hebben ook gezien dat nieuw public management, een trend uit de jaren 80 en 90 om veel meer met prikkels te gaan sturen in de publieke sector, dat het eigenlijk helemaal niet werkt. Jullie gaan het straks hebben over het taalniveau. Ja, als je ziet dat we allerlei onderwijshervormingen hebben doorgevoerd, die ertoe hebben geleid dat nu 25% van de 15-jarigen eigenlijk niet goed in staat is om overheidscommunicatie te lezen, terwijl dat 20 jaar geleden nog 10% was. Ja, dan krijg je een beetje een beeld van wat voor kwaliteitsimpuls we ook nodig hebben in het onderwijs. Maar dat geldt natuurlijk voor al die publieke sectoren. Om te zorgen dat we, ja, dat we de basis van het land en de basis van onze welvaart weer op orde krijgen. Ja. Een ander punt is wat bijvoorbeeld staat in dat gezamenlijke manifest van de vakbonden. Vertrouw de medewerkers meer, geef meer zeggenschap aan uitvoering. Frank, is dat iets wat jij vanuit je eigen werkgebied herkent? Absoluut. Elke minuut die wij nou op de werkvloer doorbrengen, die staat in een spreadsheet waar we dan aan moeten voldoen. Qua tijd. Dus zolang er niks gebeurt, kunnen wij ons hele dagprogramma net aan halen. Maar we werken met mensen en we werken met mensen met grote problemen. En dat gaat nou helemaal niet per minuut dat je dat af kan werken. Je komt altijd iets tegen waar je tegenaan loopt. Of er komt een gedetineerde die problemen heeft of problemen maakt. En ja, daar hebben we eigenlijk niet meer de tijd voor om daar gewoon echt onze aandacht aan te geven. Want we moeten weer doorrennen naar de volgende activiteit. En als professional kun je dus gewoon niet je ziel en zaligheid meer daarin leggen. Want je bent alleen maar aan het rennen en aan het vliegen. En daar zou veel meer rust in moeten komen, zodat je ook echt de tijd hebt om de gedetineerden, om daar een professionele relatie mee op te bouwen. Want daar zit onze veiligheid. Als wij weten wat er bij een gedetineerde speelt, dan weten we ook wanneer die gaat ontploffen. Of wanneer die er slecht in zijn vel zit. Dus en concreet, wat willen jullie veranderd zien? Wat zijn de eisen? Nou, dan praat je dus echt over meer rust en meer mensen. Zodat je dus meer rust kunt inbouwen in die dagprogramma's. En dat je meer aandacht kunt geven aan wat echt belangrijk is in je werk. Ja. Toch nog even, Sander. Het is natuurlijk een beetje een vreemd dilemma. Hè? Want we hebben natuurlijk gestemd op partijen die voor bezuinigingen stonden. Dat impliceert dat we dat misschien toch ook wel een klein beetje willen bezuinigen. Nou ja, dat is heel ingewikkeld. En volgens mij kun je dat het beste verklaren. We hebben in Nederland natuurlijk een cultuur van zuinig zijn. Dat zien we toch wel als een deugd. En we hebben heel lang die politieke partijen de landsbegroting vergeleken met het huishoudboekje. En je huishoudboekje thuis, als je meer uitgeeft dan je binnenkrijgt, dan kom je in de schulden en dan raak je in de problemen. Dus wij hebben heel lang gedacht dat dat dan ook voor het land geldt. Hè? Dus wij als kiezers, zeg ik dan maar even. Terwijl een rijksbegroting werkt echt totaal anders dan een huishoudboekje. En zolang je die misvatting hebt, denken politici dat het goed scoort om zuinig te zijn. Terwijl je in landen om ons heen ziet, landen die bij de vorige crisis meer zijn gaan investeren. Ja, die zagen ook een economie veel sneller groeien, waardoor je uiteindelijk het geld dat je nu te veel uitgeeft eigenlijk weer vrij makkelijk terug gaat verdienen. En dat vergt dus ook van ons als kiezers, want we zijn hier allemaal mede verantwoordelijk voor, een hele andere manier van kijken naar die economie. En het is wel goed om te beseffen dat die hele welvaartssprong die we gemaakt hebben na de Tweede Wereldoorlog, toen Nederland echt straatarm was, die komt eigenlijk helemaal voort uit hele grote publieke investeringen en hele grote investeringsprogramma's in die publieke sector. En van daaruit hebben we onze welvaartsstaat gebouwd. En als we die les weer kunnen leren met elkaar, dan zouden we nu de komende jaren, en geld lenen was nog nooit zo goedkoop als nu, dan zouden we met grote investeringsprogramma's die publieke sector op orde kunnen brengen. En dat doen we niet alleen omdat dat leuk is voor mensen in die publieke sector werken, maar dat moeten we vooral doen omdat het ook goed is voor onze bedrijven. Het is ook goed voor alle burgers. Dus we hebben er allemaal belang bij dat die publieke sector goed kan functioneren en dat die mensen daar naar tevredenheid en op basis van hun eigen professionele inschattingsvermogen het beste werk kunnen leveren voor Nederland. Dank u wel. Schrijver Sander Heijnen van Fantoomgroei, waarover ook een gelijknamige podcast van beschikbaar is. En dank aan gevangenismedewerker Frank Meuvels. Het is 14 minuten voor 4:30. Imagine Dragons uit Las Vegas uit 2013 en On Top of the World. De Rekenkamer heeft veel kritiek op de manier waarop ministeries hun uitgaven vastleggen. In totaal is er 9,1 miljard zonder goede verantwoording uitgegeven. Maar de Rekenkamer trekt ook zelf het boetekleed aan voor haar rol in de toeslagenaffaire. Dat hoorde NOS-verslaggever Roel Bolsjes van Rekenkamerlid Ewout Eergang. Nou, de Rekenkamer heeft bij de start van de toeslagen, dan hebben we het over de periode 2005-2010, gewaarschuwd van als je met die voorschotten werkt, dan kan je te maken krijgen met hele lastige terugvordering. De controle was ook niet goed op orde. Daar heeft de Rekenkamer dus toen voor gewaarschuwd. Ook dat kwetsbare groepen daar het slachtoffer zouden kunnen van worden, van zo'n terugvordering met die voorschotten. Maar na 2010 is eigenlijk de focus veel meer gekomen te liggen van zorgen dat mensen zo snel mogelijk die toeslagen krijgen naar heel veel controle op de rechtmatigheid van die toeslagen. Dat er geen misbruik is. Nou, en dat heeft uiteindelijk ook tot die excessen geleid. Tot de toeslagenaffaire. En als we zelf terugkijken op 15 jaar onderzoek van de Rekenkamer, dan vinden we meer dat we meer aandacht hadden kunnen hebben voor die periode na 2010. Toen er dus steeds meer nadruk kwam op die controle. Ja, en ook wij niet hebben gezien dat dat uiteindelijk tot de toeslagenaffaire leidde. En daar hadden we best meer aandacht voor kunnen hebben, vinden we zelf, als we daar nu op terugkijken. U trekt zich de kritiek aan die ook eerder op de Raad van State bijvoorbeeld gericht is geweest, of op de Tweede Kamer of op de regering, dat er te veel gekeken is naar fraude en rechtmatigheid van toeslagen en te weinig naar wat dit voor de ouders betekent. Ja, kijk, wij zijn niet genoemd, maar we hebben wel kritisch naar onszelf gekeken. En dan, als we dat doen, dan zien we ook voor onszelf wel dingen waar we aan, waar we beter in kunnen worden. En we hebben ook onze strategie gewijzigd. Daarin hebben we nu meer nadruk op het, wat we noemen het burgerperspectief. Dat het, het gaat niet alleen om controle natuurlijk, dat er geen misbruik is. Die controle is belangrijk. Maar dat moet altijd in balans met dienstverlening aan burgers. En dat zien we ook in de coronacrisis terug. Als je dus heel snel heel veel dienstverlening voor burgers met allerlei regelingen wil hebben, dan gaat dat ook deels ten koste van de controle vooraf. Dat kan. Dat is een afweging die je elke keer moet maken. En het is niet of het een of het ander, maar daar moet er ook een balans in zitten. Nou, bij de toeslagenaffaire is die, dat natuurlijk helemaal zoek geraakt. U zegt dat u ook nu meer controle heeft of meer kijkt als rekenkamer naar de dienstverlening. Wat is de dienstverlening op dit moment bij de Belastingdienst? Nou, we hebben bijvoorbeeld gekeken naar de uitvoering, de hersteloperatie. En daar gaat het uiteindelijk om het herstellen van het onrecht wat is aangedaan aan gedupeerde ouders. En we hebben vastgesteld dat eind 2020 ongeveer 500 ouders geholpen waren. En dat die ouders niet centraal lijken te staan en ook in de communicatie met die ouders, heel veel brieven vol jargon en technische termen, ja, dat nog niet goed gaat. Dus als u dan van dienstverlening wil spreken, dan is die dienstverlening nog niet goed. Dat moet beter. Ewout Eergang van de Algemene Rekenkamer in gesprek met Roel Bolsjes. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Dat is 18% van alle inwoners. Een uitnodiging voor een coronaprik van 3 blaadjes is voor deze groep mensen bijvoorbeeld lastig te begrijpen, met alle gevolgen van dien. Maries de Greef houdt zich als hoogleraar leereffecten, laagopgeleide en laaggeletterdheid aan de Vrije Universiteit Brussel al langer met dit probleem bezig. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat houdt laaggeletterdheid precies in? Een laaggeletterdheid is eigenlijk redelijk eenvoudig. Er zijn heel veel mensen in ons land die eigenlijk het lezen en schrijven niet helemaal machtig zijn. Of het rekenen, dat is laaggeletterdheid. Waardoor ze problemen ervaren in het dagelijks leven en heel veel dingen die kunnen doen. 2,5 miljoen mensen in Nederland. Een enorm aantal. En het neemt toe. Hoe kan dat? Ja, dat zijn verschillende ontwikkelingen waardoor het toeneemt. Allereerst is het zo dat er heel veel natuurlijk, en dat wordt al vaker gezegd, digitaal moet gebeuren. Bijvoorbeeld denk aan het downloaden van de app voor je DigiD en daar dingen in wijzigen. Waardoor we toch steeds meer geneigd zijn om wat moeilijkere taal daarin te zetten. Dus dat is voor mensen wordt dat steeds lastiger. Ik zie dat mensen daar ook wat meer moeilijker vinden om daar aan te haken. Wat we daarnaast zien is dat we ook de infrastructuur voor volwassen educatie een beetje hebben afgebouwd in ons land. In Noordwest-Europa heeft Nederland eigenlijk de kleinste infrastructuur en het minste budget daarvoor. Dus dat is heel, heel lastig. En er gebeurt ook steeds meer met taal. Je moet steeds meer schriftelijk doen, zij het via social media. Maar we hebben ook in kleine kernen bijvoorbeeld heel veel voorzieningen weggehaald, waardoor je mondeling veel minder moet doen en contact hebt met mensen. We hebben de brief er eventjes bijgepakt voor de coronavaccinatie. Eventjes een fragment. COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2. De ziekte kan luchtwegklachten en koorts veroorzaken en in ernstige gevallen ademhalingsproblemen. Het virus wordt verspreid door hoesten en niezen. En via druppeltjes komt het zo in de lucht. Dat is die tekst. Is de tekst te moeilijk? Is ons taalontwikkeling te weinig, zeg maar, om dit te kunnen begrijpen? Nee, dat is niet te doen voor een hele grote groep mensen. En dat komt wellicht omdat we toch gewend zijn om wat duurdere woorden te gebruiken. En dat neemt steeds toe. En wat je ook ziet in onze samenleving is dat de kloof tussen de mensen die de taal wel heel goed meester zijn en mensen die dat niet meester zijn, die wordt steeds groter. Waarbij wij het heel moeilijk vinden om echt de basale woorden te gebruiken om iets uit te leggen. En waarbij we het toch belangrijk vinden dat we heel veel duurdere woordenschat gebruiken. Ja, maar teksten ook korter maken. Ja, veel korter. En dat kan ook. Maar dat vinden we heel lastig. Ja. We gaan eens onze verslaggever Joris Kreugel. Die is in het Brabantse Linde. Hij zit daar met zijn laptop op schoot bij José en Adi. En u vraagt zich af, wie zijn dat? Dat zijn de twee dames die ook wel de taalmeiden worden genoemd. Mijn naam is Adi van Meerten. Ik ben 62 jaar oud. En ik ben op 57-jarige leeftijd weer terug naar school gegaan. Adi en José. En daar zitten we hier met een kop koffie aan tafel. En we kijken naar een filmpje op YouTube. De taalmeiden. En wie zijn de taalmeiden? José Brunselaar uit Linde. Adi van Meerten uit Beneden-Leeuwen. Jullie zijn in Rivierenland een vlog gestart. Allebei waren jullie laaggeletterd. Ik kan wel lezen en schrijven, maar ik begrijp de brieven nog niet. Ik kan het wel begrijpend lezen. Het schrijven kan ik ook. Alleen ik wil dus nu nog de puntjes op de i te zetten. Ja. Dus ik ben nog bezig. Tot welke leeftijd heb jij niet kunnen schrijven en lezen? Tot mijn 53ste. Ik was 57 jaar en ik ben nu 62. Wat heeft het opgeleverd? Je bent veel opener naar andere mensen toe. Je leert nu zelf ook lezen, ook thuis, ook al is de corona daar. En je leert de anderen de dingen die jij ook geleerd hebt. Ik kan zelf ook mijn formulieren invullen. Er ging een wereld voor je open. Er ging een wereld voor me open, inderdaad. Jullie hebben toch een hoop schaamte gehad. Ja. Hè? Uiteindelijk hebben jullie dat overwonnen. Jullie zijn over die drempel heen gestapt. Jullie zijn gaan leren. En dat proberen jullie nu met deze vlogs, proberen jullie anderen die eigenlijk in dezelfde situatie hebben gezeten, over die drempel? Er is geen drempel, want je wordt met open armen ontvangen om te leren lezen en schrijven. Jullie gaan vloggen, dat betekent filmen, dat gaan jullie online zetten. We hebben het eerste filmpje net kunnen zien. Ja, waar wij vroeger tegenaan liepen, om dat te vertellen aan de mensen, en dat ze daar dus echt niet voor hoeven te schamen. Want wij kunnen het nu, dus hun kunnen het dadelijk ook al. Die filmpjes komen straks allemaal op YouTube. Gaan jullie dan langs winkelcentra? Wij gaan naar de GGD, de gemeentehuizen, ziekenhuizen en laten zien aan de mensen waar ze tegenaan kunnen lopen. En waar kunnen mensen dan tegenaan lopen? Moeilijke woorden, het niet begrijpen van de borden in de gangpaden. En dan gaan jullie met de camera een ziekenhuis in en dan gaan jullie gewoon mensen aanspreken waarvan je denkt, nou, het zou best wel eens kunnen dat diegene niet goed kan schrijven en lezen. We mogen zelfs een arts interviewen en we proberen dus maandelijks één vlog uit te brengen. Waar komt het initiatief vandaan? Van ons. Wij zaten in een gesprek met de Innovatiekamer van Gelderland. En wat ga je doen? Waar zet je je voor in? Hoe kunnen we mensen werven? Waarvan wij zeiden, oh, vloggen, dat lijkt ons wel een leuk idee. En José met de grote mond, die zei, oh, de taalmeiden zitten klaar. Het staat op YouTube, maar als je niet kan schrijven en kan lezen, hoe komen ze daar dan? Wij proberen met deze filmpjes de aandacht te krijgen dat de mensen of instanties filmpjes maken over laaggeletterdheid. Want als je in een wachtkamer zit en je hangt daar flyers neer en je legt en posters, als ze niet kunnen lezen, lezen ze het niet. Maar hang je daar een televisie neer met een paar taalambassadeurs die ze verhaal vertellen, pakken ze er altijd iets van op. Het is zo bekend, het laaggeletterdheid momenteel, dat je gewoon alle hulp krijgt als je het maar aangeeft. Wanneer is jullie missie geslaagd? Zo gauw als we iedere keer bij elke vlog één over de streep halen. Joris Kreugel op de koffie bij José en Adi, oftewel de taalmeiden. Maurice de Geef, hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Brussel. Mooi initiatief. Fantastisch initiatief. Dat is wat we moeten doen. Ja. Ja, want wat ze heel goed doen is dat ze eigenlijk laten zien dat het helemaal niet uitmaakt als je iets in je vroegere jeugd niet hebt geleerd. En dat je op latere leeftijd dan nog altijd kan leren. Of het nou iets voor je werk is, of de taal of digitale vaardigheden, daar moeten we ons niet voor schamen. Ja, dus in zijn algemeenheid, hoe kunnen we de laaggeletterdheid in de maatschappij het beste aanpakken? Door allereerst aan te geven en aan iedereen te zeggen in ons land dat het helemaal geen enkel probleem is als je op latere leeftijd nog de taalmeester moet maken, omdat er zoveel ontwikkelingen in onze samenleving zijn, dat dat prima is. En daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de mensen die dat al hebben gedaan inderdaad laten zien wat het hen heeft opgeleverd. Ja, dus taboe afhalen. Maar ja, dan is de volgende stap natuurlijk het echt doen afnemen en het meetbaar maken of een aanpak werkt. Ja, nou dat doen we. We hebben ongeveer 120 onderzoeken gedaan in de afgelopen 10 jaar. We kijken naar de impact van de trajecten die we organiseren in ons land. En ook in 7 andere landen. En dan zien we dat het heel goed werkt. We zien dat 40-60% van die mensen een betere plek in de samenleving krijgt. En dan moet je denken een beter contact met een huisarts maken. Of een vergunning zelf regelen. Of uit de schuldenpositie komen. En dat ongeveer 70-80% van die mensen beter de taal beheerst. Dus we zien dat het zeker werkt. En wat wij dan nog moeten doen in Nederland is dat we eigenlijk een opdracht aan onze landelijke overheid om het budget toch iets te vergroten. Want in vergelijking met Noordwest-Europa bungelen we echt helemaal onderaan. Meer geld, dank. Maurice de Greef, hoogleraar leereffecten, laagopgeleide en laaggeletterdheid aan de Vrije Universiteit Brussel. Zometeen is er weer een coronaspreekuur vandaag met Joyce Hensen van de GGD IJsseland. Heeft u nog een vraag voor haar? We zijn bereikbaar via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. En met historicus Rosemarijn Hufte praten we over de afschaffing van de slavernij. Aanleiding is de opening van de tentoonstelling hierover gisteren in het Rijksmuseum. NPO Radio 1. Eerst het NOS-journaal met Wouter Walgemoed. In Amsterdam-Noord zijn op dit moment veel agenten op de been na wat de politie noemt meerdere meldingen van vuurwapengeweld. Er zijn schoten gelost, daarna is er een achtervolging ontstaan. Volgens een journalist van Eén Vandaag schoot een man in een militair outfit met bivakmuts om zich heen. Of de gewonden zijn is nog onduidelijk. Er lijkt ook een verband te zijn met een incident in Broek in Waterland, een dorp ten noorden van Amsterdam. Volgens de lokale zender AT5 zijn daar ook schoten gelost en twee auto's in brand gevlogen. Het RIVM meldt vandaag 4613 nieuwe coronabesmettingen. Het zijn er bijna 750 minder dan gisteren. En het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is met 147 gedaald. Dat is de grootste afname sinds 1 januari. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak Bas van Wijk, de man die vorig jaar bij een Amsterdamse plas werd doodgeschoten na ruzie over een horloge. De dader kreeg gisteren 9 jaar cel en tbs. Die straf was veel lager dan geëist, onder meer vanwege een vormfout van het OM. En Dennis Bergkamp is opgenomen in de Hall of Fame van de Engelse Premier League. De voormalige spits van Arsenal is de 6e speler die eer krijgt. Bergkamp wordt geroemd om zijn elegantie, techniek en intelligente spel. Dankjewel Wouter. Gaan we naar Jolanda van der Velden voor de ANWB Verkeersinformatie. Het is momenteel langzaam rijden op de A15 Nijmegen-Gorkum. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn inmiddels wel bergingswerkzaamheden. Tussen Bemmel en Elst 5 à 10 minuten vertraging. De weg is daar dicht. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. De A16 Rotterdam richting Breda is even dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug. Bij Amsterdam vertraging op de N247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland zo'n 10 minuten. En van Hoorn naar Amsterdam zeker een kwartier vertraging tussen Monnikendam en het Schouw. NPO Radio 1. Het coronaspreekuur. Vandaag met Joyce Hensen van de GGD IJsseland. Joyce, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb de eer om vandaag te worden gevaccineerd. Dus ik heb hem net gekregen, de vaccinatie. Ik was een beetje verbaasd. Ik heb hem gekregen omdat ik ooit een keer een medische indicatie heb gekregen. Wat vervroegd is eigenlijk. Er is nogal redelijk wat willekeur. Krijgen jullie daar veel reacties over? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Natuurlijk allereerst mooi dat je hem hebt kunnen halen vandaag. We krijgen niet zo heel erg veel reacties daarover. Want de huisartsen die kijken naar de groep medisch risico. En dat zijn eigenlijk de groep grieppatiënten, zoals wij ze noemen. Hè, de mensen die jaarlijks een griepprik kunnen halen. Die hebben mogelijk wat hoger risico. Dus de huisartsen maken daar een selectie in. En de ene huisarts is daar wat strikter in dan de andere huisarts. En die bepalen eigenlijk wie er worden uitgenodigd. En ik denk inderdaad dat jij op basis daarvan bent uitgenodigd. Ja, ik heb hem in ieder geval vast de eerste. Een aantal coronapatiënten in Nederland is in ieder geval ook flink gedaald. Vandaag wordt er gemeld een afname van 147 patiënten in 24 uur. Dat is de grootste daling sinds 1 januari. Kunnen we stellen dat we het ergste achter de rug hebben? Nou, het ziet er natuurlijk in ieder geval goed uit. Ook als je kijkt naar het aantal geteste mensen, hè, positief geteste. Ook dat daalt gestaag. We denken toch wel dat de vaccinaties die nu opgeschroefd worden, dus er worden steeds meer mensen gevaccineerd. En dat je met name dus die daling ziet van bij de 60ers, 70ers die normaal gesproken in het ziekenhuis belanden. Dat je die gewoon minder ziet, omdat die natuurlijk beschermd zijn. We hopen eigenlijk dat we het ergst achter de rug hebben en nu het tempo van het vaccineren echt omhoog gaat, dat het steeds verder gaat afnemen en de versoepelingen door kunnen zetten. Er zijn veel vragen binnengekomen via de Radio 1-app en via de mail blokentwan@avrotros.nl. Dank daarvoor. Een vraag van Nelly. Ik woon in Almere en ik ben uitgenodigd om me te laten vaccineren. Dat kan niet in Almere, wel in Dronten. Nou, dat gaat me voor 2 prikken €40 kosten aan openbaar vervoer. Hoe moet ik dit oplossen? Nou, Nelly mag zelf eigenlijk kiezen waar zij gevaccineerd wil worden. Misschien kan ze even kijken in de omgeving van waar zij woont, waar vaccinatielocaties zijn. En dan kan ze even bellen om te kijken of ze haar afspraak nog kan verzetten. Het kan natuurlijk wel zijn dat je dan iets langer moet wachten op je vaccinatie, want het ligt aan hoe druk het is in de vaccinatielocatie. Maar je mag dus zelf eigenlijk je locatie kiezen, ook al hoort die bij een andere GGD-regio. Als dat dichter bij jouw woonadres is, dan is dat geen probleem. En dus Daan, dat zou ik haar aanraden. En Daan en Jeroen vragen zich af... waarom overwegen wij als land een derde boostprik te nemen... terwijl er nog zoveel ontwikkelingslanden zijn die vaccins hard nodig hebben? Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Als GGD hebben we daar geen invloed op hoe de keuzes worden gemaakt. En er wordt natuurlijk overwogen om een derde prik te geven, een boostprik. Omdat we allemaal, als we twee vaccinaties hebben gehad... of bij Janssen 1 vaccinatie hebben gehad, dan zijn we in ieder geval voor nu beschermd. Wat je je kan voorstellen is dat je in het najaar, als er mogelijke mutaties zijn geweest... dat je zegt van nou, een derde prik is nodig waarin die mutaties zijn opgenomen... en dan bijvoorbeeld met name bij de kwetsbaren, dat je die weer wilt beschermen. En dan kun je denken aan, net als de jaarlijkse griepprik... dat je de coronaprik op die manier in gaat zetten. En waarom dat overwogen wordt hier is natuurlijk om... Er kwam wat doorheen. Ja. Waarom het overwogen wordt is inderdaad om hier een derde prik te geven. En waarom... het niet eerst naar de ontwikkelingslanden gaat... Ja, dat is natuurlijk niet aan ons, dat is meer aan de overheid... om dat te bespreken met de overheden van de andere landen. Ja. Nog over andere landen gesproken. Mathilde heeft een vraag. Waarom moet ik 11 weken wachten voordat ik mijn tweede AstraZeneca-prik krijg? Ik vind dat te lang. In Engeland hanteren ze nu 8 weken. Al die tijd dat ik mijn tweede prik nog niet heb... voel ik mij niet helemaal goed beschermd. Ja, de keuze om hier 12 weken aan te houden, dat is landelijk gemaakt. En eigenlijk de fabrikant geeft aan wat de beste periode is... Hè, om zo hoog mogelijk antistofopbouw te doen. Hier is gekozen in verband met het aantal vaccins wat toen geleverd werd... om 12 weken aan te houden. Waarom het in Engeland nu 8 weken is, ja, misschien hebben ze daar grotere voorraden... hebben we natuurlijk ook niet heel veel invloed op. Wij volgen gewoon inderdaad het landelijke beleid en dat is 12 weken. Soms in sommige gevallen hebben we wel gezien dat iemand iets eerder aan de beurt was... omdat het net wat beter uitkwam. Maar daar heb ik dus geen invloed op. Of de GGD in ieder geval niet. En een vraag van Arjen via de Radio 1-app. Eind mei krijg ik mijn eerste prik. Maar mijn tweede prik valt precies in mijn vakantie op een waddeneiland. Hoe los ik dit op? Je kan natuurlijk kijken met een afspraak maken voor de tweede prik. Of die al op de locatie staat. Hè. Dus of je hem heel iets kunt verschuiven. Dus je kan hem eventueel wat naar achter schuiven. Of kijken of je hem heel iets naar voren kan schuiven. Zodat het beter uitkomt. En anders zou je kunnen kijken of je de prik gewoon op de Waddeneilanden. Als daar ook een vaccinatielocatie is. Of je hem daar kan halen. Kun je best eventjes bellen met de lijn om de afspraken te maken. Om even te kijken wat mogelijk is. Ja. Tot slot een vraag van Nettie. Ik slik Depakine, wat de bloedstolling beïnvloedt. Ik ben geboren in 1960 en ik krijg een vaccinatieuitnodiging via de huisarts. Maar zelf wil ik liever geen AstraZeneca in verband met mogelijke complicaties. Hoe kan ik een andere vaccinatie krijgen? Daar komen heel veel vragen over binnen. Van mag je toch voor een andere vaccinatie kiezen? Ja, als je een uitnodiging krijgt vanuit het RIVM om bij de GGD een vaccinatie te halen, dan zou je bijvoorbeeld kunnen wachten op, mocht je een andere willen, dat je zegt van ik wil geen Pfizer, want dan moet ik er 2 van, maar ik wil een Janssen, omdat het maar 1 is. Daar kan je wel iets in wachten, omdat je dan, als die wel voorradig is, dat je straks misschien een keuze hebt. Helaas is dat niet zo bij de huisartsen. Die vaccineren met AstraZeneca. Het beste kan ze eventjes contact opnemen met de huisarts om te kijken van wat zijn haar zorgen en zijn die zorgen terecht. En kan de huisarts bijvoorbeeld wat uitleggen over de AstraZeneca-prik en waarom ze die wel veilig kan krijgen. En anders met haar meedenken wat de mogelijkheden zijn. Omdat ze dus door de huisarts wordt gevaccineerd, ja, verwijs ik haar ook daarheen om meer informatie te vragen. Dankjewel, Joyce. Joyce Enzen was dat van de GGD IJsseland. Morgen is er ook weer een spreekuur, dan met Rilana Wessel. Haar collega, vragen kun je stellen via de mail blokentval@avrotros.nl of via de gratis app van Radio 1. En nee, Misha, de prik deed geen pijn. Nee, geruststel. Gold Kimono, Morning Sun. When I get down into the deep, where I'm alone and my thoughts creep, they go round in my head like a lost boat at sea. Drowning me out till I wash up on the beach. So I'll reroute my destiny with big black clouds of smoke for everyone to see. Oh, I was out of my head, finally free. Oh, I was on my way to be somebody when I heard a soft voice sing. When I heard a soft voice sing, I'm gonna be stronger. I'm

Nou, die periode daarna, en dat is 10 jaar... en dat heet heel toepasselijk het staatstoezicht. De staat, de koloniale staat, houdt toezicht op de nieuw vrijgemaakte mensen. En het idee is van een Nederlandse kant, van koloniale kant, dat ze controle willen houden. Ze zijn doodsbang dat ze controle over de niet-witte bevolking gaan verliezen. Ze zijn bang dat mensen door de kolonie gaan lopen, dus landloperij. En ze proberen de voormalig slaafgemaakte op die plantages te houden en te controleren. Dus ze willen ze vasthouden aan voor de landbouw, voor de plantages. Maar het is ook echt een controle... een controle... probleem wat Nederland en de Nederlandse koloniën zien. En dat willen ze met de hulp, vooral ook van de kerken, willen ze de voormalig slaafgemaakte, zoals dat heet, beschaven. Ja. Dus opleiden tot goede burgers. Ja. En na die afschaffing kregen de slaveneigenaren vergoedingen voor de slaven die zij bezaten. De wens van de eigenaren wordt ingewilligd, want aan de eigenaar van slaven wordt ter zake van de opheffing der slavernij vergoeding toegekend. Kijk. 300 gulden voor ieder hoofd. 250 gulden voor een slaaf op Curaçao. 200 voor een slaaf op Saba. Maar wat gebeurde er met die slaven die toen hun vrijheid terugkregen? Nou, dat is natuurlijk het grote probleem en de grote wrangheid. Kijk, de afschaffing van de slavernij is een juridisch eikpunt. Juridisch worden het vrije mensen. Maar wat betekent dat? Wat betekent vrijheid als je geen land hebt om iets te verbouwen, als je geen werk hebt, als je geen toegang hebt tot goed onderwijs, geen politieke rechten hebt, andere rechten, je culturele eigenheid niet hebt en je bent niet veilig. Dus het woord emancipatie wat vaak gebruikt wordt, ik denk dat dat iets is wat een veel langer proces is. En ik zou zelf durven zeggen dat dat een proces is dat meer dan een eeuw heeft geduurd. Er was geen enkel dus plan, ze moesten zelf lang. Maar hun weg zoeken. Ja, er was echt, voor dat gedeelte was geen enkel plan. De regering en de koloniale overheid waren vooral bezig van hoe kunnen we de plantages redden? Waar halen we andere arbeiders vandaan? En die andere arbeiders waren veelal niet de voormalig slaafgemaakte. Dus ze zochten mensen elders, in India, op Java, om naar de plantages in Suriname te komen, om die plantages voor te zetten. Dat was waar men vooral op gefixeerd was. Ja, in de jaren 30 schreef Anton de Kom het boek Wij slaven van Suriname. Vorig jaar nog uitgeroepen tot NPO Radio 1 non-fictieboek bij Humberto Tan. In dat boek beschrijft hij de Surinaamse geschiedenis vanuit antikoloniaal gezichtspunt. Geen volk kan tot volle wasdom komen dat erfelijk met een minderwaardigheidsgevoel belast blijft. Daarom wil dit boek trachten het zelfrespect der Surinamers op te wekken en voorts de onjuistheid aantonen van de vredesbedoelingen der Hollanders ten tijde van de slavernij. Anton de Kom. De Surinaamse verzetsheld Anton de Kom heeft inmiddels ook een plek in de kanon van Nederland. Ja, wat kun je nog over hem vertellen? Nou, wat belangrijk is bij de Kom, kijk, Wij slaven van Suriname is het eerste boek over de Surinaamse geschiedenis door een Surinamer geschreven vanuit Surinaams perspectief. Dat maakt het natuurlijk een heel belangrijk werk en terecht is het onderdeel van de kanon. En wat het interessante is van het boek, hij vertelt de geschiedenis van Suriname over slavernij en vooral de vreedheden van slavernij. Maar hij was ook een activist. Woonde in Nederland, is teruggegaan naar Suriname en komt in Suriname in de jaren 30... te midden van een grote economische crisis. En hij zet een kantoortje op, het is gewoon een tafeltje in de tuin, waar mensen hun klachten en hun zorgen kunnen uiten. En dat staat ook beschreven in het boek. Dus het is ook een soort pamflet. En het is een fantastisch mooie lofzang op Suriname en op de natuur van Suriname. Maar het is vooral ook een geschiedenis van de mensen die niets te vertellen hebben in Suriname. De onderdrukte, en het zijn niet alleen de voormalig slaafgemaakte, hij heeft het ook over de arbeiders uit India en uit Java die ook heel moeilijk hun draai kunnen vinden in de kolonie. Ja. Dankjewel, Rosemarijn Hufte, over de afschaffing van de slavernij en de decennia daarna. Morgen praten we met Mitchell Esaias van de Black Archives over de erfenis van het Nederlandse slavernijverleden. De interlandelijke adoptiestop moet zo snel mogelijk worden opgeheven. Dat zeggen verschillende Nederlandse adoptiebureaus vandaag in Trouw. De stop werd in februari ingevoerd na onderzoek van de commissie Joustra. Die concludeerde dat er de afgelopen 20 jaar grove fouten zijn gemaakt bij adoptiezaken. En dat is ongefundeerd, stellen bemiddelingsbureaus die tot dusver zwegen. Sander Vlek is van de LAVA, de Landelijke Vereniging van Adoptieouders. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom laten adoptiebureaus nu pas van zich horen? Ik geloof dat adoptiebureaus vooral reageren op het feit dat afgelopen vrijdag antwoorden zijn verschenen op kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van het Joustra-rapport. En die vragen die zijn beantwoord door minister Dekker met hulp van meneer Joustra zelf. En wat blijkt is dat er in de adoptieprocedures van tegenwoordig helemaal geen bewezen misstanden zijn. Als je dan wel pleit voor het stoppen met adoptie, dan laat je kinderen in de steek. En adoptie is een kinderbeschermingsmaatregel. Ja, maar u begrijpt wat ik bedoel met deze vraag, want daarvoor was het natuurlijk wel enkele maanden relatief stil. Nou, ik denk dat de vergunninghouders, maar ik moet eigenlijk niet namens hen spreken, vooral hebben gekeken naar wat hebben we hier aangereikt gekregen en wat zit daarvoor voor bewijsmateriaal onder. Dat bleek namelijk in eerste lijn helemaal niet uit het rapport. Daar staat niet een duidelijke bronverwijzing in. Dus zij hebben gewacht op het antwoord op de vragen, denk ik. En dat hebben wij zelf ook gedaan. Dat leek ons verstandig. Ja, die vier adoptiebureaus die dus hebben gereageerd, dat hebben ze gedaan in Trouw. En een van die woordvoerders die zegt: elk systeem kent kwetsbaarheden. Dat zei Sanne Buursink, de woordvoerder namens die vier adoptieorganisaties. Uw organisatie, de LAVA, zat daar niet bij, hè, bij die reactie. Wat was de reden daarvoor? Waarom heeft u zich niet aangesloten? Nou ja, goed. Wij zijn gewoon een eigen organisatie, hè? Dus de vergunninghouders spreken voor zich. Ik vertegenwoordig de Nederlandse adoptiegezinnen. En op zich zien wij niet een ander beeld. Wij hebben dezelfde reactie op het rapport. Wij zien adoptie echt als de beste kinderbeschermingsmaatregel. Dat is ook wetenschappelijk onderbouwd. En dit betekent dat als je stopt met adoptie, je de beste kinderbeschermingsmaatregel uit het pakket haalt. In het Joustra-rapport en ook in de beleidsreactie van de minister wordt over dat aspect helemaal niet gesproken. Terwijl dat nou juist wetenschappelijk onderbouwd is en ook voorgelegd aan de commissie. Maar is een adoptie altijd de beste kinderbeschermingsmaatregel, ook op het moment dat zo'n commissie concludeert, ja, het systeem van interlandelijke adoptie is fraudegevoelig, kan nog steeds aanleiding geven tot misstanden. Er zijn structurele misstanden geweest in de afgelopen 20 jaar. Nou, dat gaf ik net al aan. Er komt geen onderbouwing uit het rapport naar voren voor misstanden in de afgelopen 20 jaar. Er zijn misstanden door de commissie vastgesteld in de vorige eeuw, tot aan 1998. En kinderen hebben het recht om op te groeien in een gezin, omdat dat het beste is voor hun ontwikkeling. Kinderterhuizen en instabiele pleegzorg zijn schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dat is ook de reactie van wetenschappers geweest op het Joustra-rapport. Dus als is aangetoond dat kinderen in herkomstlanden geen kans maken op te groeien in een stabiel gezin, en hier in Nederland is wel een liefhebbend gezin, dan hebben kinderen daar recht op. Zo hebben we dat ook met elkaar afgesproken in het Haags Verdrag en in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. En het is erg raar als wij daar ineens niet meer aan meedoen. Nee, maar u zegt ook van dit gaat niet over de adopties na 1998. Maar juist deze nieuwe brief van de commissie aan demissionair minister Sander Dekker van Rechtsbescherming, daarin staat juist dat zij conclusies ook trekken over die periode na 1998. En daarin zeggen ze, er vindt wel zeker kinderhandel plaats en gesjoemel met documenten in 9 verschillende landen. Nee, dat staat er niet in. Nee, die brief, ik weet welke brief u bedoelt. En in de brief staat vermeld, er staan sowieso 5 landen in vermeld waar we al een aantal jaren niet meer uit adopteren. En in een aantal andere landen, daar wordt van aangegeven, nou, dit hebben we daar gevonden. En dat gaat echt over langer geleden. Kijk, maar ik heb het hier ook letterlijk staan. 60 signalen uit kranten, interviews met betrokken kamervragen, internationale stukken van misstanden rond adoptie na 1998. Ja, nou, en als je dan die kamervragen afbelt, bijvoorbeeld, hè, de brief die u voor je heeft gaat ook over Zuid-Afrika. Dan zijn dat kamervragen geweest over bijvoorbeeld welke adoptieouders mee mogen doen aan het adoptieproces uit Zuid-Afrika. Dat zijn geen kamervragen geweest over dat er kinderen op een onterechte manier voor adoptie zijn aangewezen. Maar kan u garanderen dat deze misstanden nu niet meer plaatsvinden? Garanderen niet. Wij moeten een zorgvuldige belangenafweging maken in het belang van het kind. En nogmaals, kinderen hebben het recht om op te groeien in een gezin. Als echt alles is gedaan om uit te zoeken of dat in het herkomstland mogelijk is. Hè. Dus er is goed gezocht naar biologische familie. Er is gekeken naar een stabiele gezinssituatie, bij voorkeur adoptie in het herkomstland. En dat kan niet. In dat geval heeft het kind recht om op te groeien in een stabiel gezin. Maar op dit moment kunt u dus niet garanderen 100% dat deze misstanden niet meer plaatsvinden? Nee, wat we kunnen doen is, we kunnen kijken naar hoe het systeem heeft gewerkt in de afgelopen jaren. En zelfs de centrale autoriteit interlandelijke adoptie heeft aan de Tweede Kamer al uitgelegd, na verschijnen van het Joustra-rapport, dat zij sinds 2008 geen misstanden binnen het wettelijke systeem meer hebben gezien. Maar als u, dat niet kunt garanderen, waarom zou u dan per direct die stop willen terugdraaien? Dat mag toch pas gebeuren op het moment dat u dat kunt garanderen? Op het moment dat je de stop niet terugdraait, geef je kinderen per definitie als enige mogelijkheid om op te groeien in een kinderterhuis. En dat is schadelijk voor hen. Ja. Goed, het ministerie in ieder geval van Justitie verkent nu de mogelijkheden tot een nieuw publiekrechtelijk adoptiestelsel. En jullie zeggen daaraan te kunnen bijdragen tot een beter adoptiesysteem. Ja. Okay. Ja, ja, wij voelen ons natuurlijk altijd verplicht om te kijken waar wij nog verder kunnen verbeteren. Dus ja, daarover willen wij altijd erg graag in gesprek blijven. En nou ja, goed, waar mogelijk geven wij ideeën en tips om dat voor elkaar te krijgen. Dus Dankjewel, we hebben een morele plicht om te blijven verbeteren. Dankjewel. Sander Vlek van de LAVA, de Landelijke Vereniging van Adoptieouders. Het is over deze blok en Twan. Zometeen één vandaag met Roos Mogré. Onder meer over de 5 miljard onrechtmatige uitgaven voor medische hulpmiddelen in de strijd tegen corona. Tot morgen. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Het antipsychoticum ketiapine is op de markt gebracht voor de aanpak van schizofrenie en zware depressies. Maar mensen met slaapproblemen gebruiken het ook steeds vaker. Je ziet het gebruik van zo'n middel als een soort van olievlek over het land verspreid wordt. Huisartsen schrijven ketiapine voor bij slaapproblemen, terwijl dit volgens de richtlijnen helemaal niet mag. He, dit is nieuw en het kan vast niet zoveel kwaad in een lage dosis. De lijst met bijwerkingen van het middel is lang. Maar omdat het zo gemakkelijk voorgeschreven wordt, denk je dan dat het kan? Zaterdagavond om 7 uur in Pointer. Op NTO Radio 1. Een antipsychoticum voor de nacht. Het nieuws van alle kanten. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Vanavond in Molukkers in Nederland. Het is geen keuze geweest waarom we hier zijn. We gaan tijdelijk naar Nederland voor 4 tot 6 maanden. De belofte wordt zomaar weggeblazen. Gewoon verdonderd. Daar nog steeds die woede in mij. We moeten hier iets tegenover stellen. Molukkers in Nederland. Vanavond om 8:30 bij BNN VARA op NPO 2. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Libellen haal je het beste in jezelf naar boven. Laat je ook verrassen door het Libellen-effect. En lees Libellen, nu maar liefst 6 weken lang, voor maar €6. De bezorging stopt vanzelf. Ga snel naar libellen.nl/6. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. 4 uur.